Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 24 Ekim Pazartesi, yıl 2022, ay 10, gün 297, Hızır 172. 1444 Hicri, Rebiül Evvel 28, 1438 Rumi, Ekim 11. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması, 1945. Birleşmiş Milletler Günü, 77 yıl evvel 24 Ekim 1945 tarihinde tüm dünya devletleri arasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanmıştı. Güvenlik, ekonomik, sosyal, vesayet, adalet divanı şeklinde genel sekreterliğe bağlı olarak çalışıyordu. Dün Güneş Akrep Burcu'na girmişti. 23 Ekim, 22 Kasım. Güneş Akrep Burcu'na girdi. Sonbaharın ikinci ayı başladı. Bu ay da 30 gündür, Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneş'in bugün girdiği yıldız kümesi akrebe benzediğinden ona bu adı vermişlerdir. Akrep burcunda doğanlar. Akrep, burçların 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun kendini geliştirmemiş insanların da kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. En gelişmiş akrep burcundakilerse Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalıştırıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı da geçen hafta da çaldığımız bir parçayla Cem Karaca ve Dervişan'ın Maden Ocağı'nın Dibinde adlı şarkısıyla yaptık. 47 yıl önceki durumu anlatıyor Cem Karaca ve Dervişan grubu. Durumdan dolayısıyla fazla da bir büyük değişiklik olmadığını gösteren çok sayıda şey var. Belirti var maalesef. Ve onunla açalım isterseniz programımızı da. 41 kişi yaşamını yitirmişti Amasra Taş Kömürü işletmesinde bir grizu patlaması sonucu. Önce 11, sonra da yaralananların bir kısmının iyileşmesi sonucu 6, sonra da 5 kişiye düşmüştü. Ama 5 kişinin de hala hastanede bakım gördüğü bir faciadan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük facialardan bir tanesi. Ve orada da günün sözüyle başlayalım isterseniz. Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Amasra Taş Kömürü İşletme Müessese Müdürü Cihat Özdemir bir basın toplantısı yapmışlar. Ve ne söylemişler? Hiçbir şey. Bu da dünya. Aslında demişler bir şey. Demişler. Çok anlamlı. Bir anlamı da var söylediklerini. Evet. Yani facada 300 eksi 300 ya da 350 kotunda, yani yerin altında 300 metre derinlikte 350 metre derinlikte Grizzly patlaması, metan gazı patlaması sebebiyle meydana gelen faciada önce burada gaz kaçağı var demişti. Mesela faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik'in ablası. Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var demiş. Bizi yakında patlatacaklar demiş. Nasıl bir ihmal oldu sorusunu sormuştu. Şaban Yıldırım'ın eşi ise ihmal var, %100 ihmal var, metan gazı var gibi gözüküyor diyordu. Soner Akın eşi de gaz kokusu çok var diyordu ama yapacak bir şey yok diyordu. Çünkü şef bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil demiş ve patlamada ihmal olduğunu belirtmişti. İşte 9 gün geçti, yetkililer görevlerine devam ediyor, sorumluları tespit edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı ve gerekli işlemleri yapacağız dedi. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz'ın haberine göre Türkiye Taş Kurumu TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ne demiş? Ben şu anda toplantı halindeyim, yoğunum. Teşekkür ederim, sağ olun demiş. Yani hakikaten inanılması güç bir ortamdan bahsediyoruz. Hatta inanılmaz diyebiliriz rahatlıkla. Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesi ATİM Müdürü Cihat Özdemir ise daha da iyi bir şey söylemiş. Şu anda meşgulüz diye konuşmuş. Ve 41 madenci yaşamını yitirdi, istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da şu anda bir şey diyemeyeceğim, sağ olun yanıtını vermiş. Bunların ikisi birden günün sözü olabilir. Aslında Aydan Çelik T24'te hafta sonunda bir yazı kaleme aldı. Konumuz maden şehitleri başlıklı. Amasra'da yaşanan iş cinayetini ya da yoksul çocukların tabutları başında yapılan şehadet şerbeti konuşmalarını duyunca aklıma gelen bir fıkra var. Burnaby fıkrası diyor. Yani Amasra katliamı sonrasında havada uçuşan kader, fıtrat, şehit sözcüklerini duyunca aklıma Fred Burnaby'nin anlattığı bir fıkrayla Cem Karaca'nın söylediği şarkı geldi. Cem Karaca'yı herkes biliyor ama bilmeyenler için Burnaby'yi tanıtalım. 1842 doğumlu bir İngiliz subay, eli kalem tutan bir adam. İşte çeşitli seyahatler yapmış, gazetelerde yayınlamış, kitap olarak da okurla buluşturmuş. 1876'da At Sırtında Hive Yolculuk kitabı da bestseller olmuş. Çok satılan kitaplardan biri olmuş. Ve işte İstanbul'dan 1876'da ayrılıp İstanbul'dan satın alınan atlarla Anadolu'yu dolaşmış ekibiyle birlikte George Radford adında bir İngiliz, Osman adında da bir Türk uşağı varmış yanında. Ve birinci meşrutiyeti ilan edilmiş, meclisi mebusan açılmış, kanun esası o anda kabul edilmiş ve bütün ülkeyi dolaşmış o zamanki Anadolu'yu. Ankara'ya gitmiş, Küçük Asya'nın derinliklerine, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Trabzon derken 3200 kilometre yol kat etmiş ve hepsiyle çeşitli ırklardan insanlarla tanıştığını anlatmış. Türkler, Ermeniler, Rumlar, Türkmenler, Çerkesler, Kürtler ve İranlılar istisnasız beni hep büyük bir konukseverle karşıladı diye yazmış ve o da bestseller olmuş işte At Sırtında Anadolu kitabı sonra. Orada kitabında da Anadolu'nun her yerinde Rusya'nın Osmanlı'yı açacağı savaşın beklendiğini anlatmış. Ve Rusların ayrıca bu bir paranoya olmadığı kısa sürede anlaşılır diyor Aydan Çelik. İngiliz subay ülkesine dönerken Çarlık Rusyası 1877 Nisan'ında Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açıyor ve savaşı Rusların kazanacağı tahmininde bulunuyor. Burnaby öyle de oluyor. 93 Harbi, çeşitli türküler, ağıtlar yakıldı. Bugün bile etkileri devam ediyor diyor ama konumuz bu değil. Amasra'da yaşanan iş cinayeti ya da yoksul çocukların tabutları başında yapılan şehadet şerbeti konuşmalarını duyunca aklıma gelen Burnaby fıkrasıydı. O da şöyle anlatıyor. At Sırtında Anadolu kitabında Fatma Taşkent'in çevirisiyle İletişim Yayınları'ndan çıkmış, 2021 yılında basılmış, 9. baskısı yapılmış kitabın 78. sayfasında şu fıkrayı anlatıyor. Papazın biri Don Carlos Savaşı'nın öncesinde taburundaki askerlere ertesi günkü çarpışmada şehit düşenlerin cennette Nuestra Senor'la yani Hazreti İsa'yla aynı sofrayı paylaşacaklarını söylemiş. Ertesi gün gelip çatmış, meydan savaşı kıyasıya geçmiş, Carlosçular yenilmiş, ilk kaçanlar papazın taburu olmuş. Cübbesinin eteklerini topladığı gibi bacaklarının el verdiği kadar hızlı koşan bir din adamı da bizzat başı çekmiş. Bir asker muhterem beyefendinin omuzuna dokunup şöyle demiş: "Peder, bize bugünkü savaşta şehit düşenlerin cennette akşam yemeği yiyeceğini söylemiştiniz ama siz kaçıyorsunuz." "Evladım," diyerek yanıtlamış papaz soluk soluğa, Ben akşamları hiç yemek yemem. Hazımsızlık var da bende. Sırf öğlenleri yerim." Çok çok güzelmiş. Güzel. Cem Karaca'nın şarkısına gelince de 1977'de diyor son olarak Aydan Çelik, 1977'de seslendirdiği Maden Ocağı'nın Dibinde parçasından söz ettiğimi tahmin etmişsinizdir. Manidar olan şarkının içinde yer aldığı uzun çaların adıdır: "Yoksulluk kader olamaz." Evet, yani Cem Karaca ve Derbişan'ın, arkadaşlarının, grubun bundan 45 yıl önce dile getirdiklerinde bir milimlik bir ilerleme olduğunu söyleyemeyiz. Maden kazası unutulmadan bunların konuşulmasında çok büyük yarar var. Ayrıca Figen Çalıkuşu, hukukçu, önemli bir yazı kaleme almıştı. Ondan da iki kelimeyle bahsetmek lazım. Yani insanların madenlerde canlı canlı yandığı, toprak altına gömüldüğü bu ülkedeki insafsızlık eğer bu ülkenin yöneticilerini hiç ilgilendirmiyorsa o zaman toplumun alarma geçmesi gerekir diye yazdı. Çünkü bu aldırmazlık, bu boş vermişlik herkesin hayatını tehlikeye atar. Yöneticilerin dışındaki herkesin hayatı değersizleşir deyip bir rapordan değil net bir mevzuattan söz edeceğim diyor. ATEX yönetmeliği, X ile yazılıyor. 2003 yılında Türkiye Avrupa Birliği uyum ve müzakere sürecinde başka konularda olduğu gibi madencilik konusunda da önemli adımlar attı. ATEX yönetmeliğini kabul etti. Aslında sadece madenlerde değil, kimya, petrol, ahşap fabrikaları, doğalgaz, LPG, kömür madenleri gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yer aldığı birçok sanayi kolunu da kapsıyordu bu yönetmelik. Yani rutin iş akışlarında veya arıza gibi durumlarda patlayıcı ortam oluşuyor. İşte bu yerlerde bir patlama ya da tutuşmaya sebep olmayacak ekipmanlar tercih edilmeli. Bu özelliklerdeki ekipmanlarda alev sızmaz denen malzeme kullanılıyor. Tabii pahalı malzemeler bunlar. Para mı, can mı? Para elbet, sormaya ne hacet? Bu nedenle bu yönetmelik askıya alındı diyor. Ne zaman? İnanmayacaksınız ama Soma faciası sonrası. Nasıl olur diyeceksiniz diyor Çalıkuşlu. Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra devletin denetim ekipleri madenleri sıkı denetime almaya başladılar ve bu arada ATEX yönetmeliğine uygunsuz malzeme kullandıkları için kömür madenlerini kapatmaya başladılar. Kullanılan malzeme ATEX yönetmeliğine uygun malzeme değildi. Çin malı ucuz malzemeydi. Siyaset devreye girdi ve 2015'te Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu toplandı ve bir karar verdi. ATEX yönetmeliğinin uygulanmasını 31 Aralık 2019'a kadar askıya aldı. Tam 5 yıl. Soma faciası yaşanalı, yani 301 kişinin öldüğü Soma faciası yaşanalı 14 ay olmuş. Hükümet ve maden güvenlik önlemlerini 5 sene erteleyebilmiş. Danıştay 17. dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Kim takar diyor. Anayasa paspas olmuşken Danıştay kararı mı? Ve kapanan her bir maden teker teker açıldı. İnsanlar öldü. Fıtrat dediler, kader planı dediler diyor. Sayıştay 2019'da rapor etmiş. Madende 300 metreye inildiğini, Grizzly gibi ciddi patlama riski taşıdığını yazmış. Kimse aldırmamış. Ama öncesinde neden 2015'te ATEX yönetmeliğini 5 yıl erteleyen kararı konuşmuyoruz diyor. Ve neden bu anonslu cinayetleri çığlık çığlığa haber veren 2018 yılı Sayıştay raporunu konuşmuyoruz diyor. Ve böyle bir durum. Demokratik isyanımızı ve öfkemizi gözümüzün önündeki gerçekleri yaygınlaştırarak haykırmalıyız diye devam ediyor, bitiriyor yazısını. Arayı atladım. Bir genç alıkuşunun hiç değilse yiğiten canlar, babasız yetim kalan yüzlerce evladımız için yapalım bunu. Boş yere ölmemek için yapalım diyorlar. İşte bunların üstüne de şimdi en ziyade sorumlu olan iki kişinin TTK Genel Müdürü Eroğlu'nun ben şu anda toplantı halindeyim, yoğunum, teşekkür ederim, sağ olun demesi, ATİM Müdürü Amasra'nın Taşkömür İşletme Müessese Müdürü de şu anda meşgulüz demesi, şu anda bir şey diyemeyeceğim, sağ olun demesi. Bu arada da Bartın Valiliğinden Amasra ilçesine giriş yasağı gelmiş. Tebrikler. Çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere kente geldiği değerlendirilen şahısların bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesine girmelerinin yasaklandığını bildirmiş. Evet, yani şu şeyden de Çağdaş Hukukçular Derneği'nden şüpheliler delillere ulaşabiliyor diye bir raporu var. Havalandırma sistemine dair eğitim verilmemiş. Delillerin karartılabileceği uyarısı gelmiş. Kılıçdaroğlu'nun hatırlattığı ILO raporu var. Uluslararası Çalışma Örgütü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hatırlatıyor. Türkiye'nin madenlerdeki ölümcül kazalarla ilgili bilgi vermediğinin belirtildiği açıklamış. Yani ILO'nun raporuna göre Türkiye yeterli ölümcül kazalarla ilgili uluslararası aleme, yetkili kuruluşlara bilgi vermediğini ortaya koymuş. Bu da gerçek gündemdeydi. CHP de zaten kapsamlı bir rapor hazırlamış. Daha önce TUMOP, Türk Tabipleri Birliği, barolar, onlar ön raporlarını açıklamışlar. Çeşitli heyetler gidiyor çünkü Bartın'a ve raporlar hazırlıyorlar. Bir tane de CHP'den gelmiş hafta sonu. Kapsamlı bir rapor deniyor. Aslında hemen hemen önceki raporlarla aynı işte güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yönünde, yanlış bir havalandırma olduğu yönünde. Fakat CHP raporunda yeni bir bilgi var. Bu ilginç çünkü Madenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kazadan sadece 3 gün önce denetlendiğini ortaya çıkarmışlar. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan denetlemenin raporuna yer vermemişler. Yani o nerede bilmiyoruz. Ama hatırlatıyorlar, iktidar yetkilileri faciadan yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen denetime atıf yaparken faciadan 3 gün önce gerçekleştirilen denetimle ilgili kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi vermemektedir diyorlar ve bu bilginin paylaşılmasını talep etmişler. Evet, Türkiye İşçi Partisi'nden Serra Kadıgil de bunu mecliste yaptığı konuşmada kuvvetle eleştirmiş ve sorumlu tutulacağını söylemişti. Bütün idarenin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yöneticilerinin de hatta Cumhurbaşkanı'nın da. Ama şeyi de hatırlatalım, Amasra maden faciasından 3 gün sonra da 14 Ekim'deki faciadan 3 gün sonra Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre madendeki kömürlerin torbalanması için açıklanan ihalenin 17 Ekim'de de yapıldığını söylüyor. Evet, şimdi bu madenle açtık ve sadece bununla sınırlı tutalım kendimizi. Onun dışında çok önemli temel sorunlar iklim yıkımı, bütün seller dört bir tarafı götürüyor, doğa kendini doğa tekrar vuruyor, geri vuruyor. Avustralya'dan Venezuela'ya kadar dünyanın bütün kıtalarında seller, sular götürüyor ortalığı. Ve bir de Nijerya'da son şey geldi. Amazon içinde 9 gün kaldı diye Progressive International sekreteryasından bir ilerici internasyonel sekreteryasından bir uyarı geldi. Şimdi 6 gün kaldı. Yani pazar Seçimlere. evet seçimlere bu geleceğimizin gezegenin geleceği tamamen buna bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Bu Kasım'ın ilk 2 haftası sanırım bayağı radikal olacak zaten. Hem Brezilya'da seçimler var, hem Amerika'da ara seçimler var. 8 Kasım'a denk geliyor. O sırada da COP zirvesi var zaten. Bayağı yoğun olacağız yani. Evet, bütün bunları ele almak durumundayız. Bir de çok önemli bir haberin başlangıcını vereyim. Hiç şimdiye kadar bilinmeyen bir, yani tahmin edilen ama bilimsel olarak ispatlanmamış bir şey olmuş. Ve yeni bir araştırmada mikroplastiklerin, pestisitlerin, böcek öldürücülerin ve diğer zehirlerin nörolojik hastalıkları, sinir, beyin hastalıklarını muazzam etkilediğine dair bir şey, bir araştırma çıkmış ortaya. Alzheimer ve diğer şeyler, yani neredeyse milyonlarca kirlenmeye bağlı manyetit nanopartikül parçacık gram başına milyonlar varmış ve hiç sürpriz değil aslında ama ispatlanmış ve sadece Alzheimer vakalarının %5'i şeymiş, genetikmiş. Çok acayip, kendimizi öldürdüğümüze dair haberler var. Hepsini bunların konuşmaya şey yapacağız ama devam edeceğiz. Tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1929 yılında bugün dünyayı saran kriz, yani büyük bir buhran başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Fordist üretim modelinin yayılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir ekonomik büyüme ve maaş artışı yaşanıyor. Bu gelişme beraberinde emlak piyasasını da büyütmüş, ancak Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 günü gayrimenkul fiyatlarının hızla düşmesi sonucu borsa dibe vuruyor. Kısa süre içinde 4.000 kadar banka batmış, binlerce insanın mal varlığı yok oluyor. Piyasadaki para bir anda yok olduğu için insanlar ihtiyaçlarını karşılamada takas yoluna giderek bir nevi değiş tokuş ekonomisine geri dönmüşler. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 13 milyon kişi işsiz kalmış kısa süre içerisinde. Krizin Avrupa'daki etkileri daha da büyük oluyor. Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde borsalar ardı ardına çöküyor. Toplam 30 milyon insan işini kaybediyor. Yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme kapanmış. İşçileşmekten korkan küçük burjuva kitleler ve işsizler de faşist partilere doğru yönelmeye başlamışlar. Evet, 1929'da böyleyken günümüze de epey paralel belirti düşüyor diye söyleyip geçelim bunu. 1975'te bugünse İzlanda'da kadınların %90'ı erkeklerle eşit haklara sahip olabilmek için genel greve gidiyorlar. Çalışan kadınlar işe gitmeyip evde kalıyor, ev işçileri ise yemek yapmayı, temizlik yapmayı ve çocuklara bakmayı reddediyor. Çok erken bir dönemde verilen bu kitlesel mücadelenin sonucunda bugün İzlanda dünyadaki en düşük cinsiyet eşitsizliğine sahip ülke durumunda. Ancak buna rağmen kadınlar hala erkeklerin maaşının sadece %80'ini alıyorlar ve bu sebeple de mücadeleye de devam ediyorlar. 2007 yılında ise Bolivya'da polis tacini protesto etmek için 35 bin kadar seks işçisi greve gitmişler. Seks işçileri için bir sendika olan fuhuş durumundaki kadınların kurtuluşu için ulusal örgüt. Bu örgütte örgütlenen kadınlar polis tacizlerini durdurana kadar zorunlu cinsel yolla bulaşan hastalıklar testi yaptırmayı da reddetmişler. Ve 2014'te bugünse Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda göçmenin yasa dışı olarak oy kullandığını ve demokratların seçimleri kazanmasına yardımcı olduğunu iddia eden baştan sona yalan bir makale yayınlıyor. Bu da hakikat sonrası toplumun gelişimi. Gazete 2008'de 88.200 kişiyle yapılan bir ankette vatandaş olmayan 5 kişinin oy verdiğinin belirlenmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaş olmayanların %6,4 kadarının yasa dışı oy kullandığını iddia ediyor. Donald Trump ve Hillary Clinton oylamada önde görünüyorlar. O dönemde kendisini haklı çıkarmak amacıyla, yani Hillary Clinton'ın oylamada önde görüldüğü bir dönemde Trump aynı iddiayı gündeme getiriyor. Washington Post isimli, WoPo isimli teyit sitesi Trump'ı komplo odaklı web sitelerini kullanmakla da eleştiriyor. Hakikat sonrası topluma böyle bir geçiş çok daha önceden başlamış. Bundan 8-9 yıl önce başlamış olduğunu görüyoruz. Şu sıralarda Washington Post bir Amerika'da büyük bir Amerikan askerlerinin ordusunun karıştığı skandalı ortaya çıkardı. O yüzden de bazen de yararlı işler yaptığını da tespit edelim. Sözcü Oksijen gazetesinde de hafta sonunda bu konu gündeme alınıyordu. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 6 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete'de. Ve dile kolay, kuyu dibi salınır gezer sağ gibi, bin senelik maden gibi fosil olur madenciler diyen Mahsuni Şerif, Aşık Mahsuni Şerif bunu uzun yıllar önce 1970'te yapmış olduğu bir parçayı yanılmıyorsam. Karakuyular derindir, burada kalır madenciler, ücreti bir aferindir, zehir olur madenciler. Bir de kara yüzleri var, yaşamdan hayli uzak, kömür gibi, kadere bak, bilmem ne olur madenciler diye. Rizu gelir uykuda, nice canlar yuta yuta, biz cennette, o uykuda, toptan ölür madenciler diye giden bir türküyü de, eski bir türküyü, hiç eskimeyecek bir türküyü çalarak devam ettik. Bunun cevabını da zaten Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'yla Taş Kömürü İşletme Müessesesi ATİ Müdürü Cihat Özdemir. Ben şu anda toplantı halindeyim, yoğunum. Öteki de şu anda meşgulüz diye konuşarak ifade ediyorlar. Şu anda bir şey diyemeyeceğiz diyorlar. Madem durumu böyle. Bir de mülteci durumumuz var aslında. Bu çok önemli bir Human Rights Watch'tan, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden önemli bir haber var. Derhal yayınlanmak üzere yeni geldi bu haber. Türkiye'nin yüzlerce mülteciyi Suriye'ye sınır dışı ettiği haberi var. Ve Avrupa Birliği Türkiye'nin sığınmacılar için güvenli olmadığını kabul etmeli diyor. Bir dünyanın en önemli sorunlarından ve giderek artmakta, ağırlaşmakta olan sorunlarından biri mülteci meselesi. Dünyanın her tarafında savaşlar, çatışmalar, açlık, kuraklık, seller devam ederken iklimden bir yana, savaşlardan, çatışmalardan bir yana kaçarak mülteci oluyor insanlar. Fakat şimdi hiçbir yerden kabul göremiyorlar. Zaten göremiyorlardı. Daha da zorlaşmış durumda. Şimdi meselenin Türkiye'den de geldi. İstanbul'dan 24 Ekim 2022 tarihli bir rapor derhal yayınlanmak üzere geldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada Türkiye makamlarının Şubat'la Temmuz ayları arasında bu sene 2. ayla 7. ay arasında 5 ay içinde yüzlerce Suriyeli mülteci erkeği ve çocuğu keyfi olarak yakalayıp idari gözetim altına aldığını ve Suriye'ye sınır dışı ettiğini belirtmiş. Yani Türk yetkililerin kendilerini evlerinde, iş yerlerinde veya sokakta yakaladıklarını, kötü koşullarda tuttuğunu, çoğunu darp ettiğini ve kötü muameleye maruz bıraktıklarını, gönüllü geri dönüş formları imzalamaya zorladıklarını ve Kuzey Suriye'de sınır geçiş noktalarına götürüp silah zoruyla karşı karşıya geçmeye zorlandıklarını aktarıyorlar. Yani mülteci ve göçmen hakları araştırmacısı Nadia Hardman, Türkiye makamları uluslararası hukuka aykırı olarak yüzlerce Suriyeli mülteci ve hatta refakatsiz çocukları topladı ve onları Kuzey Suriye'ye zorla geri gönderdi diyor. Çok büyük, önemli bir haber uluslararası anlamda bu açıklama. uluslararası hukuka ve bütün vicdani kurallara da aykırı olduğu izlenimi yaratıyor. Türkiye 3,6 milyon Suriyeli mülteciye geçici koruma sağlamış olsa da şimdi Suriye'nin kuzeyini mültecilerin terk edileceği bir yer haline getirmeye çalışıyor gibi görünüyor demiş. Ve Türkiye ve diğer hükümetlerden gelen son işaretler onların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri normalleştirmeyi düşündüklerini gösteriyor. Suriye'nin mültecilerin geri dönüşü için güvenli olmamasına rağmen 2002 Mayıs'ında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon mülteciyi Suriye'nin kuzeyinde hükümetin kontrolü dışındaki bölgelere yerleştirmeyi planladığını açıkladı. Geri gönderilenlerin çoğu hükümet kontrolündeki bölgelerden gelenlerdi ancak ilgili bölgelere geri dönseler dahi 6 milyondan fazla mültecinin oluşmasına sebep olan ve ayaklanmalar başlamadan önce bile kendi vatandaşlarına karşı ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştiren Suriye hükümeti halen aynı hükümet diyorlar. Ciddi bir, çok ayrıntılı bir rapor bu. Aslında çeşitli aralıklarla bu iddialar tekrarlanıyor. Çünkü Türkiye'de bu geri gönderme merkezlerinden insanların çeşitli aralıklarla Suriye'ye gönderildiği haberleri geliyordu zaten. Özellikle göçmen dayanışma grupları, derneklerinden sık sık Türkiye'de de haber oluyor. Hatta öyle ki Suriyeli olmayanların dahi, Afgan göçmenlerin dahi Suriye'ye zorla gönderildiği gibi iddialar sık sık gündeme geliyor. Bu yani Türkiye'nin kuzey tarafında kurduğu bölgelere gönderiliyorlarmış. En son geçtiğimiz hafta ise hatırlayacaksınız Yunanistan'da 92 kadar göçmen tamamen çırılçıplak bir şekilde bulundu. İki ülke de birbirini suçladı. Kimin yaptığı hala belli değildi. Buna da insan hakları örgütlerinden ve hatta bizzat Birleşmiş Milletler'den tepki gelmişti. Evet, yani bu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de Haziran'da, bu yılın Haziran'ında 15 bin küsur Suriyelinin gönüllü olarak Suriye'ye geri döndüğünü açıklamıştı. Ama Türkiye uluslararası sözleşmeler ve uluslararası teamül hukuku kapsamında herhangi bir kimsenin zulüm, işkence ya da diğer kötü muamele ya da hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı bir yere geri gönderilmesini yasaklayan geri gönderme yasağına uymakla yükümlüdür diyor İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporu bugün yayınlanan. Ve Türkiye nerede kayıtlı olduklarına bakmaksızın tüm Suriyelilerin temel haklarını korumalı ve geçici koruma kimlik kartlarının ve adreslerinin kayıtlı olduğu şehirden başka yerde yaşayan ve çalışan mültecileri sınır dışı etmemelidir diyor. Göç İdaresi Başkanı Doktor Savaş Ünlü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu raporun bulgularını paylaştığı 3 Ekim tarihli mektubuna 21 Ekim'de bir mektupla cevap vermiş, yanıt vermiş 3 gün önce. Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurgulamış ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bulgularını bütünüyle reddetmiş, iddiaları temelsiz olarak nitelendirmiş. Türkiye'de koruma arayan kişilere sağlanması kanunen gerekli hizmetleri sıralamış, Türkiye'nin göç yönetimini ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sürdürdüğünün altını çizmiş. Ama Hardman'da Avrupa Birliği ve üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke kriterlerini karşılamadığını kabul etmeli ve sınır dışı faaliyetleri sona erene kadar geri gönderme merkezleriyle sınır kontrollerine sağladıkları finansmanı askıya almalıdır diyor. Yani Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke tırnak içinde olduğunu ilan etmek, Suriyeli sığınmacıların Kuzey Suriye'ye sınır dışı edilme yoğunluğuyla çelişiyor. Üye devletler bu tespiti yapmamalı ve yeniden yerleşim sayılarını artırarak sığınmacıların iskanına odaklanmalıdır demiş. Ciddi bir sorun olduğu ortada. Maden sorunundan sonra bir de bu sorundan bahsedebiliriz. Evet, yani devamını nasıl getireceğimiz bayağı şüpheli. çok maden meselesi, mülteci meselesi ve kömür meselesinden kalkarak da şey meselesi, iklim ve dünyanın durumu meselesi çok ciddi bir şekilde şimdi devam ediyor. Ona da bahsedebiliriz birazcık herhalde. Oliver Millman ve başka birçok yazar çeşitli bölgelerden bildiriyorlar. İklim durumu açısından dünyanın, doğanın geri kuvvetle geri döndüğünü, yani striking back diyorlar, cevap veriyor diyorlar ve bütün dünyada büyük seller görüldüğünü, yani 2022'nin dünyanın pek çok bölgesinde sırılsıklam geçtiğini ve bazı bölgelerde ise tamamen yıkım ve fecaate dönüştüğünü, başta tabii en doruk noktasına Pakistan'da ulaşmıştı. Oliver Millman yazıyor. Yani ülkenin üçte birinin, hatırlatıyor, ağır yağmurlar altında, sağanak altında, Haziran'da üçte birinin sular altında kaldığını, binden fazla insanın öldüğünü, hatta Antonio Guterres'in de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir doğal felaket olduğunu söylemişti. Yani doğal tabii fenomenler bunlar, ama giderek flash flood denen, işte muazzam sellerin artması, doğru suların ortalığı basması durumları çok ciddi yıkımlara ve şeylere yol açıyor. Kaosa yol açıyor. Yani dünya bir yandan daha çok hızla ısınırken, Avustralya'dan Nijerya'ya kadar çok daha sık görülecek sellerden bahsetmek mümkün. Biz şey demiş, yani Guterres demişti ki, onu hatırlatıyor Oliver Millman, baş çevre muhabiri Guardian gazetesinin, doğaya savaş açtık ve o da geri bize cevap veriyor, geri vuruyor ve yıkıcı bir şekilde geri veriyor demiş. Pakistan'da söylemişti bunu. Şimdi mesela günümüzün en önemli haberlerinden bir tanesi de Nijerya'da feci şeyler oldu, seller oldu. 36 eyaletinden son haberlere göre 29'u filan basmış durumda. Eyaletlerin, vilayetlerin üçte ikisini geçmiş durumda ve kilometre karelerce tarım alanının, devasa bir alanın tamamen sular altında kaldığını ve ülkede, Nijerya Afrika'nın en büyük ülkesi ama Chris Nicoy'un söylediğine göre, Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı'nın bölgesel direktörü Chris Nicoy diyor ki, bu tamamen sefaleti katlayarak devam ediyor ve zaten kendilerini, başlarını suyun üstünde tutmak isteyen topluluklar için artık son bardağı taşıran son damla diyor. Veya Batı Afrika ülkesinin 10 yıldır, en az 10 yıldır gördüğü en büyük felaket ve devam ediyor aslında. Bu da 600'den fazla insanın öldüğü haberi vardı. Ayrıca Afrika'da, Gabon'da ağır yağmurlar, Endonezya'da 4 ölü, 30 binden fazla kişinin etkilenmesi, Java ve Sulawesi adalarında, Kolombiya'da, Latin Amerika'da Tolima bölgesinde fevkalade ciddi şey var, Amerika'da, Orta Amerika ve Güney Amerika'da ve Çad'da, Afrika'da 21 Ekim'deki haberlere ilave var. Bütün bölgeler, artık bazı bölgeler tamamen sular altında kalmış. Başkent N'Djamena'da dahil olmak üzere, yani çok sayıda ölüler var. Avustralya'da 100 yılda bir kere görülecek denen şey, seller 11 yıl sonra bir kez daha patlak verdi. New South Wales ve Victoria eyaletlerinde ve aynı zamanda ada bölgesi olan Tazmanya'da bu şekilde ve hayvanların çok seller altında kaldığına dair, kanguruların mesela çamurlu sularda yüzmeye çalıştıkları, emuların bir su basmış bahçenin içinde hayatta kalmaya çalışırken görüntüleri var. Ekidnaların plastik bir şişeye tutunarak de kaçtıklarını gösteren, yani tamamen gerçek ötesi denebilecek ama tamamen gerçek sahneler var böyle. Melbourne'da 7 Ekim'de aylık yağışının yarısını bir gün, bir saat içinde, ne bir günü, bir saat içinde aldığı belirtiliyor. Bunu da Donnalu bildirmiş Melbourne'da. Queensland eyaletinin doğu yakası, doğu sahilleri ve New South Wales eyaletinin kuzey sahilleri perişanmış. Ayrıca Güneydoğu Asya'da da işte Tayland'da, Vietnam'da, Kamboçya'da büyük sellerle boğuşan insan manzaraları var. Onu da Fiona Kelleher bildirmiş Phnom Penh'den. Venezuela'da da baya bütün şehirler, bir kasaba, El Castanho kasabası mahvolmuş. Kuzey Venezuela'da bir baraj çökmüş ağır yağmurların altında ve her şeyi götürmüş. Şeyin altındaki, yolun üstündeki 2800'den fazla asker göndermişler ordudan kurtarmak için durumları. Aragua eyaletinde, yani bunlar hepsi bize uzak gibi görünen, Türkiye'ye uzak gibi görünen çeşitli vilayetler, kıtalar ama durum fevkalade ciddiye doğru gidiyor yani. Pazar günü de, yani dün de Meksika'yı Roslyn kasırgası vurmuş. Ülkenin güneyinde kuvvetli sağanak yağışlara, ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden olmuş. 195 kilometre hızla karaya vurduğu yer alıyordu BBC Türkçe'nin haberinde. Bu kasırganın yollar kapanmış, çamura bulanmış. İlginç olansa Amerika Birleşik Devletleri Meteoroloji Servisindeki bilim insanları bu yıl ortalamanın üzerinde kasırga beklediklerini açıklamışlar bir kez daha. Evet, çok son derece hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani bu durmadan felaket haberleri, iklim yıkımı filan veriyoruz ama bunu gözden görmemek, gözden kaçırmak imkansız. Hatta önemli vurgulamak gerekiyor. Çünkü siyasetçiler asla bu durumun vahametini kabul etmiyorlar. Sözlerini tutmuyorlar ve büyük bir riyakarlıkla her şeyi yapıyoruz diyorlar. Son bir haberde Rize'de heyelan haberi var gazete Duvar'dan. 31 köy yolu ulaşıma kapanı vermiş bir anda. Menfez kontrolü için bölgeye gelen bir muhtarın aracı toprak altında kalmış. Değil mi? Ne acayip şey ya. Evet. Yani Duygulu Köyü muhtarı İsmail Topaloğlu, bu gazete Duvar'ın haberine göre, vatandaşlar bana menfezde tıkanma var deyince arabamla geldim. Şöyle anlatıyor resmen, yani korku filminin ta kendisi ama gerçek. Arabayı park ettim. Bir dakika sonra araba heyelanla aşağı doğru gitmeye başladı diyor. 3 saat sonra üstten bir heyelan geldi, arabayı tamamen kapattı. İlk heyelandan sonra arabayı çekmek için çekici gelmişti. Onlar kenara çekildikten hemen sonra İkinci heyelan geldi. 2 dakikayla canlarını kurtardılar diyor. Böyle bir, yani hakikaten korku filmi vaziyetlerinden bahsediyoruz. Hala iklim sorunundan bir haber olan, haberdar olmayan dinleyicilerimiz elbette yoktur Açık Radyo'nun, ama medyada çok fazla yer almadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini de söylüyorum. Çok sayıda iklim meselesine değinmek bir işgüzarlık olmaktan çoktan çıktı herhalde ve işte Progressive International, ilerici internasyonel sekreterliğinden de sadece 9 gün kaldı Amazon'u kurtarmak için diye çok ciddi bir uyarı geldi. Şimdi bu 21 Ekim'de gelmişti. Şimdi 6 gün kaldığını söyleyebiliriz. Yani 30 Ekim'de Brezilyalılar ikinci tur başkanlık seçimlerinde ikinci turda oy kullanacaklar. Gezegenin geleceği tamamen bu sandığa bağlı diye de bir söz söylüyorlar. Bu abartmalı gibi gelebilir ama maalesef ürkütücü bir şekilde net doğru bir hesaplıyor. Jair Bolsonaro başkan ikinci dönem için oy kullanacak, yani ikinci döneme hazırlanıyor ve sadece onun ilk dönemi inanılmaz boyutlarda ormansızlaşmaya yol açtı diyor ki dünyanın akciğerleri diye adlandırılıyor haklı olarak. Amazon ormanları dünyanın yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliği var. Her türlü ilaç oradan elde ediliyor. İlaçların %90'ından fazlası sadece Orta Amerika'daki, yani Brezilya'da, Kolombiya'daki, Ekvador'daki, işte o ülkelerdeki Amazon denen bölgenin yağmur ormanlarından elde ediliyor. Ve sadece 2019 yılında, bundan 3 sene önce, ilk yılında başkanlığının Jair Bolsonaro'nun bir önceki yıla göre %85 artmış ormansızlaşma, öyle hesaplanıyor. Yani kesiyor, madencilere, kerestecilere, şirketlere dağıtıyor, ruhsatları gevşetiyor, çetelerde girip yok ediyorlar. Hem de orada yaşayan insan yüzü, yani beyaz insan yüzü görmemiş yerli kabileleri de mahva sürüklüyor. Yani bu en önemli noktada şu ki bilim insanları Amazon'un geri döndürülemez bir devrilme noktasına yaklaştığını söylüyorlar. O noktadan sonra bütün karmaşık sistemlerde görüldüğü gibi bir tipping point, devrilme noktası aşıldıktan sonra gayet karmaşık bir işlemler sonucu artık geri dönülmez domino etkisi yaratıyor. Bir olay öbürünü tetikliyor ve böylece o nokta aşılmış olacak. O nokta aşılmış olunca ne olacak? Yağmur ormanları artık yeterince yağmur yağdıramayacak. O da kendisini yani kendisini besleyecek yağmuru yaratamayınca orası bozkıra dönecek. Yani başka savan denilen toprağa o zaman bir şey bozulma sürecine, döngüsüne girecek. Milyarlarca karbon ton da atmosfere boca edilmiş olacak. İşte böyle devam ediyorlar. Delegasyon gönderiyor şeyde seçimleri yapılabilmek için. Fakat bir şey öyle bir şey söylemişti ki ben bu seçimlerde yenilgi olamaz. Ya hapse girerim, ya öldürülürüm, ya da yeniden seçilirim demişti. Jair Bolsonaro, öyle bir mücadele var. Ne yapacağız? Takip edeceğiz. Başka bir çare ve mücadeleden başka bir çare görünmüyor, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, yani Open Democracy'den de son derece çarpıcı bir haber daha vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey kuruluşu, halkla ilişkiler kuruluşu, Mısır'ın COP27'si de geliyor, senin de biraz önce hatırlattığın gibi. Yani Mısır'da Şarm El Şeyh şehrinde, turistik şehirde yapılacak bir şey var, iklim zirvesi 27.si, taraflar arası konferans, COP deniyor onlara. Ve bunu Mısır'ın örgütlemesine yardımcı olan COP27'yi örgütleyen halkla ilişkiler şirketi Hill & Knowlton, meşhur bir şirket, yeşil badana yapmakla suçlanıyor. Yani daha önce ExxonMobil, Shell, Chevron ve Saudi Aramco şirketleri için çalışmış. Şimdi de iklim için çalıştığını iddia ediyor. COP27'de Mısır'ın başkanlığına gelecek ay. Yani 15 gün kaldı değil mi? Şarm El Şeyh'te yapılacak. Ve 6 aynı Kasım'da. zamanda Kasım 1'de değil mi? 6 Kasım. 6 Kasım'da, evet. 2 hafta kaldı işte. Hı. Almış durumda. Hill ve Knowlton'un şeyleri, müşterileri arasında Coca-Cola da var. Geçen ay daha sponsor oldu konferansın. Halbuki dünyanın en büyük plastik kirleticisi 4 yıl arka arkaya seçilmişti. Peş peşe. Ve yani Union of Concerned Scientists denen yani kaygılı bilim adamları kuruluşunun sözcülerinden Kathy Mulvey de Hill and Knowlton'un zaten dezenformasyon yaymada petrol şirketleri açısından muazzam bir kötü şöhreti olduğunu söylemiş ve anlatıyor hepsini. Önce sigara şirketleri, sonra da Oil and Gas Climate Initiative diye bir şeyle çalışıyorlar. Yani OGCI diye kısaltılıyor. 12 fosil endüstrisi CEO'sunu, ExxonMobil'in, Shell'in ve BP'nin de aralarında bulunduğu, onlar hesabına çalışıyor. Petrol şirketleri hesabına çalışan bir şirket. Şimdi petrolün ve gazın ortadan kaldırılması için fosil yakıtların çalışan şirketin PR'ını yapıyor. Uluslararası Enerji Ajansı da Fatih'in böyle şey başında bir Türk'ün de bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı bile yeni petrol ve gaz projelerine izin verilmeyeceğini söylüyor. Söylemişti. Eğer Paris iklim hedeflerine ulaşmak istiyorsak, ama bu OGCI denen yani petrol ve gaz iklim inisiyatifi 10 milyarlarca dolar harcıyorlarmış fosil yakıtların üretiminin yaygınlaşması için ve bütün bunlar tümüyle yalan olur diyor. Yani 1,5 derecenin altında tutmak ısınma tavanı imkansız diyorlar. Ve peki şey demişler, yani Naomi Klein de son derece ayrıntılı bir yazı yazmıştı. Daha sonra ona da değinme fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Klein demişti ki, aktivist ve yazar, Sisi'nin Mısır'ı büyük bir güneş panelleri ve biyolojik bakımdan çözülür işte dönüşümlü şeyler yapılıyor. Saman kullanacak önümüzdeki ayın iklim zirvesinden önce demişti, ama gerçeklikte tamamen aktivistleri hapseden ve her türlü araştırmayı yasaklayan bir kuruluştu diye çok net olarak, hem Democracy Now'da konuştu Naomi Klein, hem de New Statesman'da çok ayrıntılı bir yazı kaleme aldı. Sormuşlar şeyde de, ne diyorsunuz diye, Open Democracy'de bu yazıyı kaleme alanlar, Hill ve Knowlton şirketine ne diyorsunuz demişler. Ne cevap vermişler gördün mü? Yok, görmedim. Hill and Knowlton'a hiç. Şu anda meşgulüz bile dememişler, Türkiye'deki kömürcülerin söylediği gibi. Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü'nün ya da Amasra Taş Kömürü İşletme Müessesesi'nin müdürü gibi hiç cevap vermemişler. OGCI diye şey yapılana sormuşlar da, öbür şirkete, Halkla İlişkiler Şirketi'ne. Yani o şirkete sorulması da önemli, çünkü her türlü medya ilişkilerinde ona soruyorlarmış. Onlar da cevap vermemiş. COP27 sözcüsüne sormuşlar onun üzerine, Mısır hükümetinin adına. Ne diyorsunuz bu örneklere, yeşil badana örneklerine diye. Evet, doğru bildin. Onlar da cevap vermemiş. Böyle bir durum. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz konuşmaya. Bugün Ali Bilge yok. Biz doğrudan doğruya saat 9'dan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Ali Bilge yok bugün. Biz Özdeş Özbay'la birlikte tekrar haberleri izlemeye devam edeceğiz. Nereden devam edelim? İsterseniz Naomi Klein'in Democracy Now'a verdiği Mülakatla devam edelim. Bu COP27'nin gerçekleşeceği Mısır'la ilgili aslında bir tür yeşil badana yapmakta olduğuna dair önemli açıklamaları var. Daha önce zaten Guardian'a yazmıştı, bunun üzerine bir mülakat vermiş kendisi. Önemli bir vurgu yapıyor çünkü diyor ki bu COP zirveleri çok büyük zirvelerdir. Yaklaşık 35 bin kişi katılıyor ortalama olarak diyor. İşte 190 küsur ülkenin diplomatları, uzmanları, bilim insanlar, aktivistler vesaire tek bir şehire 35 bin kişi geliyorlar. Ama demiş Naomi Klein, bu Mısır'daki siyasi tutsakların sayısının yarısına denk geliyor. Yani bunun iki katı kadar Mısır'da özgürlük istediği için, bu diktatörlüğe karşı mücadele ettiği için hapiste olan insan var. Ve Mısır rejimi böyle büyük bir zirveyi organize ederken bu durumdan hiç kimse bahsetmiyor. Dolayısıyla bu bir yeşil badanaya dönüyor. İnsan hakları ihlalleri görmezden gelinmeye çalışılıyor diye önemli bir vurgu yapmış. Üstelik sadece Naomi Klein değil, aynı zamanda Mısırlı aktivist Sanaa Seyf de konuşmuş. Kendisi bu Orta Doğu devrimleri sırasında meydan işgallerinde, Tahrir meydan işgallerinde gözaltına alınan, hapse atılanlardan bir tanesiymiş. Hem de o dönem 17 yaşındaymış. Evet, Aslında abisi de şu anda açlık grevinde hala. evet, böyle bir aktivistten söz ediyoruz. Onu da almışlar Amy Goodman programı. Kendisi de hem Amy Goodman'ı hem Naomi Klein'ı bu duruma dikkat çektiği için teşekkür ediyor. Ve önemli bir ayrıntı vermiş. O da diyor ki şu anda COP27 zirvesini bahane eden hükümet her yerde insan avına çıktı demiş adeta. Kairo'nun birçok mahallesinde güvenlik görevlileri her yerde dolaşıyor. Çünkü kendilerince COP27 zirvesinin güvenliğini sağlamaya yöneldiler. Herkesi çeviriyorlar sokakta. Telefonlarını alıyorlarmış ellerinden ve mesela Facebook uygulamalarına falan bakıyorlarmış. Hiç politik muhalif yazışmaları var mı diye bayağı sokak ortasında çevirip bakıyorlarmış. Şu anda herkes diyor işte Facebook'tan, Twitter'dan ya da diğer sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları siliyor. Yakalanmamak için polise, çünkü gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar vesaire diyor. Şu anda COP zirvesi sebebiyle Mısır'da bunlar yaşanıyor diyor. Evet, yani bu tam bir polis devletinde yürütülen bir COP27, dünyayı kurtaracak, kurtarması amaçlanan iklim krizi içinde, büyük bir acil durumu içinde dünyanın yok oluşunu önlemekle görevli bir resmi kuruluş, en büyük resmi kuruluşun bir polis devleti içinde gerçekleştiğini söylüyorlar. Geçen Cuma günkü programında da Atlas Sarrafoğlu da hala rozet bekliyoruz demişti. Evet. Vermiyorlar şeye yani. Evet. Mısırlı aktivistlere de vermiyorlar. Mısırlı aktivistlere de vermiyorlar. Dünyanın dört bir tarafından da şüpheleniyorlar. Yani çok ciddi bir şey var. Kabul görmeyecekleri. Ayrıca çok son derece yüksek fiyatlar olduğunu da biliyoruz tabii. Evet. Aktivistlerin kalacağı yerlerde filan. Ama yani çok ciddi bir sorun var. Yani sana Seyf de diyor ki yani bu olayı insan hakları, Mısır'daki korkunç insan hakları durumuna ışık tutacak bir şekilde de kullanmak şarttır. Yani bu yalnız bir iklim meselesi değil, insan hakları, temel haklar meselesi, meselesi. Yani gene olacaktır ama bunun üzerine, yani Mısır'daki rejimi durdurmak öyle kolay bir iş değil. Elbette olacaktır ama önemli olan, senin de söylediğin gibi, işte mobil telefonları filan alıp cep telefonlarına herkes kim nerede bakacaklar derken insanlar da siliyorlar telefonlarını ve farklı adreslerde kalmaya çalışıyorlarmış filan, polis basmasın diye. Ama herkes biliyor ki, diyor sana Seyf'te, bu baskı teknikleri zaten bu yıl erken başladı. COP Mısır'da olacak diye diyor. Onun için de buraya gelme fırsatı bulacak herkesten de rica ediyorum, bunu da dikkatinde bulundursun ve Çok Mısır'daki aktivistler çok ağır bir Mısır halkının tamamı da ağır bir bedel ödeyecek diyor. O yüzden de eleştirel olmak son derece önemli, sesini yükseltmek. Yani bunu yapan herkese de işte Naomi gibi, Greta gibi, Greta da söyledi çünkü Evet, tweet attı o da. tweet attı. Hepsi bütün Ölüm orucundaki işte mahpuslara dikkat çekmişti. ve Ve politik, bütün evet. herkes politik tutukluların serbest bırakılmasını istemişti. Evet. Yani bu hem önemli şeyi baskıları azaltmak açısından, ikincisi de dayanışmanın sıcaklığını ruhumuzda hissetmemiz açısından diyor. Çok trajik bir durum var yani. Ala'nın babası da hapiste yıllarca yatmış birisi. Yani bu kızların da, her iki kızın da, Ala'nın iki kız kardeşinin de. Dolayısıyla çok kritik bir dönemin içindeyiz. Üzerinde bol bol konuşma fırsatı bulacağız. Bu arada başka bir şey haberi de Deutsche Welle'den var. Mısır'ın yeşil hidrojen açılımına hazırlandığı gibi Evet. bir haber de var. Oradan Fransa'ya geçelim istersen. Evet, Fransa'dan aslında herhalde bugün verebileceğimiz en olumlu haberlerden bir tanesi geldi. Hatırlayacaksınızdır. Geçen cuma Avrupa Parlamentosu'nun önemli bir karar aldığını duyurmuştuk. O da fosil yakıtların yayılmasını engelleme anlaşmasının COP27 zirvesinde hazırlanması gerektiğine dair ve Avrupa Birliği'nin diğer kurumlarının da bunu gündemlerine alması gerektiğine dair bir önemli haber vardı. Şimdi Fransa'da ise bir başka önemli haber, o da bu meşhur Energy Charter Treaty diye geçen, ECT ya da Enerji Charter Anlaşması diye geçiyor. Yani fosil yakıt şirketlerine eğer devletler daha önce izin verilen ruhsat veya yatırım yapmasına izin verilen fosil yakıt alanlarından vazgeçecek olurlarsa, iklim değişimiyle mücadele adına bu şirketlere çok yüksek miktarda ne deniyordu buna, bir bedel ödemeleri gerekiyor. Tazminat, ha. Tazminat. Tazminat ödemeleri gerekiyor. Bunu 1994'te işte de 52 kadar devlet tarafından yapılmış olan bir anlaşma bu. Enerji Charter anlaşması. Fransa bundan çıktığını açıkladı. Macron bizzat Cuma günü açıkladı bunu ve bunu yaparken Paris iklim hedeflerine ulaşmakla uygun düşüyor bu anlaşmadan çıkmak dedi ki bu aslında aktivistlerin uzun zamandan beri en önemli taleplerinden bir tanesiydi. Dağıtılsın bu anlaşma derhal diyorlardı. Halbuki Avrupa Komisyonu ise bundan birkaç hafta sonra, tam bir ay sonra hatta, bir modernizasyon talep etmişti. Bunun için bir zirve toplanacaktı. Bu ECT anlaşmasının modernizasyonu söz konusuydu. Çünkü hem Almanya hem başka ülkelerde bazı şirketler çok yüksek miktarda tazminat almayı başardılar. İşte kömürden vazgeçtiği için Almanya, bir diğeri fosil yakıt anlaşması, fosil yakıt çıkarma izni, İtalya mesela sahillerinde fosil yakıt çıkarma iznini iptal ettiği için 250 milyon pound, bu tabii Guardian'da olduğu için pound olarak vermişler, bir tazminat vermek işte durumunda kalmış. Daha sonra İtalya'da çıkmış bu anlaşmadan. Şimdi Fransa çıkmış. Polonya parlamentosu geçtiğimiz haftalarda çıkış için oylama yapmış ve çıkma kararı almış. İspanya ve Hollanda'nın sırada olduğu söyleniyor. Yani teker teker devletler bu şirketleri kollayan, yani fosil yakıt şirketlerini kollayan anlaşmadan çekilmeye başlıyorlar. Evet, yalnız bu iyi haberin bir de o kadar iyi olmayan uzantısından da bahsetmek bir cümleyle gerekirse, bu fosil yakıt şirketlerine ödenecek tazminatların nihai bedeli aşağı yukarı 1 trilyon dolara kadar varacakmış. Evet, Yani iptal edilmezse. Bu arada ben az evvel yanlış söylemişim. İtalyalı fosil yakıt şirketine Britanya tazminat ödemiş. 250, 210 milyon pound. Ben İtalya ödedi demiştim, yanlış olmuş. evet, düzelttik. Bir de şeyden de devam edelim. Yani Just Stop Oil protestosu devam ediyor her tarafta. Önce Van Gogh tablolarına, işte yaptıkları ayçiçeği tablosunun camına hiçbir zarar vermeden tabloya camda kalan bir çorba atmışlardı. Şimdi bir devamı da gelmiş durumda onun. Monet tablosunu da Almanya'da, gene Evet, bu sefer Almanya'da. Almanya'da yapmışlar. İlginç bir şey bu. Artık bu da çok ileri gitmiyor mu filan diyenler var, ama buna karşılık da çok ciddi bir ses getirdiği de açıkça görülüyor. Ayrıca Kuzey Londra'da da trafiği durdurmuş vaziyetteler. Trafikte yolları bulunan, işe mi gidemiyoruz filan diyenler kızıyorlar, ama bu meselenin, tayin edici önem taşıyan bu meselenin, duyurmanın en önemli yollarından biri, hiçbir zarar vermeden ne kendilerine ne sanat eserlerine böyle gidiyorlar. Bu da devam ediyor. Evet, 20 kişi gözaltına alınmış köprüyü kapatanlardan. Bugüne kadar şu geçtiğimiz 2 hafta içerisinde hemen her gün Just Stop Oil aktivistleri bir eylem gerçekleştiriyordu. Toplamda 554 kişi aktivist gözaltına alınmış. Daha önce, yani bu yıl 1 Nisan'dan itibaren başladıkları eylem dalgasında gözaltına alınanların sayısı 1800'ü aşmış bu arada. Ve tabii en önemlisi 7 de kişi de hala içerideymiş, içeride, ve tutuklanmış. bir de tabii giderayak bu Listras hükümetinin, işte Suella Braverman adlı son derece aktif sağcı bakanın, İçişleri Bakanı mıydı? Onun Evet. önlenmesi önergesiyle de çok ciddi bir kanun geçti. Bu da dünya tarihinde ancak diktatörlüklerin, hem de onların da en kötü koyularında, en kötülerinde görülen, işte daha 5 yıl önceki bir katılmış olduğu barışçı şeyin gösterinin bir başkasına katılırsa 5 yıl sonra ikisinin birden cezasını ödemek gibi inanılmaz ağırlıkta bir kanunu da geçirmişlerdi. Şu anda şimdi yeni bakanlar, başbakan bekleniyor. Maalesef üzücü bir haberim var. Boris Johnson vazgeçmiş. Karayipler'deki tatilini kısa kesip gelmişti ama katılmayacağını belirtmiş. Buna karşılık Bunun ülke... için mi, bu açıklama için mi bırakmış tatili? Yok. Allah, aday olmayacağını açıklamış Son mı? hesapları görünce fikrini değiştirmiş İngiltere'ye gelince. Yoksa olacaktı yani. Başaramayacağını, yok yok tabii geliyorum diyordu. Dünya tarihinde de güzel bir belgesel hazırlamışlardı. Double Down News'da seyrettim. Bir ilginç bir site var. Bir grup, yani Donald Trump mı yoksa Boris Johnson mı daha fazla yalan söylüyor ve saldırgan tavırlar sergiliyor, tartışılabilir. İkisini bir yarıştırmakta fayda olabilir. Ama ne sevenlerine kötü haberim, bu son dakika haberi yani, artık katılmıyormuş Boris Johnson. Bu durumda Britanya'nın ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan, daha doğrusu karısı sayesinde zenginliğini şey yapmış olan ve bütün petrolcülerle, şunlarla bunlarla çok yakın ilişkisi olan Rishi Sunak seçilecek herhalde Muhafazakar Parti başkanına, Muhafazakar Parti'nin gösterdiği başbakan olacak herhalde. Öyle bir gelişme de var. Evet. Evet, neyle devam? Ha, bir de şeyden bahsetmek istiyordum. İleride daha ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulacağız, hazır bu şeyden sorumluları ararken filan. Bu uzun süredir tartışılan bir şey vardı. Bu Bitcoin denen kripto paraların üretiminde büyük karbon saçılmasına dair birçok haber çıkıyordu. Bu doğru diyor Bill McKibben Substack'te yazdığı geçen haftaki yazısında. Ama aldanmayalım diyor. Büyük bir karbon zehirlenmesine yol açıyor tabii Bitcoin çalışmaları filan. Miner diyorlar ya onlara da, madencilere. Fakat iklimin asıl durumunu finanse eden kim varsa onlara da şey bakmak lazım. Yani 79 kat daha fazlaymış bankaların yatırımları. Citi, Chase ve onun gibi dört Amerika'nın en büyük dört bankası ve dünyanın da büyük bankaları asıl onlar iklim krizini finanse ediyorlar diye çok ayrıntılı bir haber araştırma çıkmış. Bill McKibben de onun üzerine yazıyor. Yani Topo diye kısaltılan bir kuruluş, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Yani büyük bankaların sadece 8'inden çıkan bu büyük şey karbon salımı ve en büyük 10 petrol portföy yöneticilerinin karbon emisyonları yani total olarak 2 milyar ton karbondioksitten fazla 2,69 milyar ton çıkartmışlar. Yani kripto madenciliğinin 79 katı çıkarıyorlar. Yani bu bankalar bir ülke olsalardı dünyanın en büyük karbondioksit salımını yapan 5. ülkesi olurlardı diyor. Rusya'nın arkasında. Nasıl böyle hesaplar? Çok acayip yani bankacılık ve yatırım uygulamalarıyla bütünüyle dünyadaki bütün politikacıların, şirketlerin, üniversitelerin, vakıfların ve bireylerin bir numaralı sorunu bu olmalı. Bunların hesabını sormalıdır diyor Bill McKibben ince bir hesaba dayanarak yazdığı yazıda. Yani sosyal cinayetin ya da toplumsal cinayetin failleri belli. Belli, apaçık belli. Yani buna karşılık işte bu Van Gogh tablolarına ya da Monet tablolarına bir şey atanları suçlama eğilimi de var ama giderek güçlü ses getirmekteler. Bakalım yani Public Order Bill çıktı Britanya'da buna inanmak bile kamu düzenini sağlama kanunu çıkarttılar. Şimdi bakalım ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Yani önde gelen bilim insanları da dahil çok sayıda insan katıldı bunlara. Hepsini cezalandırılacak bir kanun çıkarttılar. Yani dünyanın herhalde en antidemokratik ülkelerinden birinde ancak görülebilecek bir kanunu giderek. Ayrıca sadece iklim aktivistlerinin hareketli olduğu bir dönem değil. İngiltere son dönemde son birkaç 10 yılda hiç görmediği kadar çok grev, genel demir yolları grevleri gördü. Enough is enough kampanyası on binlerce kişiyle sokaklara indi. Yani işçi hareketinin de olduğu bir dönem. Aynen öyle. Aynen öyle ve çok hızlı bir dönüşüm arifesinde olduğu görülüyor. Bakalım yani yeterli sayıyla birdenbire dönüştürülebilir mücadele edenlerin. Evet yani bu şeyler devam ederken eleştiriler filan mesela Claude Monet Müzesi yani Just Stop Oil kuruluşunun Vincent van Gogh'un Ayçiçeği tablosunu National Gallery'de ünlü müzede Londra'da çorba atmalarından 9 gün sonra da Letzte Generation diye son kuşak diye adlandırılan kuruluşun iki aktivisti de Barberini Müzesi'ne girmişler Almanya'da Potsdam'da ve Monet'in Lemuel yani saman balyaları tablosunu da patates püresiyle. Sert olmuş ama. Ha? Patates püresi sert çorbaya kıyasla güm diye ses çıkartmış Evet ama hiç bu da. zarar gelmediği söyleniyor yine. Ve ondan sonra da ellerini duvara yapıştırmışlar. Ya uyanın artık diyorlar. İlginç bir Let's de jenerasyondan böyle bir şey geldi. Evet bunları takipten başka ve bunları ya anında yansıtabilmekten başka bir şeyimiz yok. Çok önemli peş peşe yazılar çıkıyor. Neden son dönemde umudu elden bırakmamak için neler yapılması gerekiyor ve mücadeleye girilmesi gerektiği konusunda Sonnet'in de çok iyi bir yazısı yayınlandı. Gene New Statesman özel bir sayı çıkarttı zaten. Oradan bilime kulak verin ya da gidelim, gidin diyorlar yani. Liderleri, siyasetçileri iklim üzerine harekete geçirmenin 7 yolu diye çok kapsamlı bir başka yazı var. Gene 19 Kasım'da New Statesman'da çıktı da, New Statesman'da aralarında Mary Robinson'ın, işte Bill McKibben'ın bankalara karşı, Mary Robinson'ın bütün iktidar geniş kitlelerin olmalıdır ve cesaretli olanlarındır diyen bir yazısı. Adam McKay'in artık ikinci bir hayalci, siyasi liderler dediğimiz insanların ikinci bir hayallerine ve bırakacak bir saniyemiz bile yok diyen bir yazısı var. Bu Don't Look Up filminde aralarında bulunduğu birçok filmi de yapan Adam McKay'in sözü. Kapitalizm bu dünyayı bu hale getirdi. Kanayan, kırılan ve yanan dünyayı. Bunu yeniden inşa etmemiz gerekir diyen Olufemi Tayivu var. Bu da önemli bir felsefe profesörü, Georgetown Üniversitesi'nde ve Elite Capture diye bir kitabı, iki kitabı olan Reconsidering Reparations diye iki kitap konusunda var. Kitabı var. İşte Erica Chenoweth var. Önemli bir yazar. Profesör, kamu politikaları profesörü, Harvard Kennedy Okulu'nda, üniversitesinde ve niye sivil itaatsizlik işe yarar diyen Erica Chenoweth'in yazısı var ve sadece dev bir kolektif eylem kararları değiştirebilir siyasetçilerin kararlarını diyen ve son olarak da Vanessa Nakate'ye yer vermişler. Bu çok güzel bir şeydi. Hayır, Vanessa Nakate ve Catherine Hayhoe, iklim bilimci ve aktivist Vanessa Nakate'ye, kızları eğitmenin en etkili yol olduğunu söylüyor hayatları düzeltmek için. Bu yazılara zaman zaman dönerek devam edeceğiz ama şimdi ara verelim. Ali Bilge'nin yokluğunda biz iklim üzerine ağırlıklı olarak konuştuk. Şimdi ara. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, merhaba İzel, hoş geldin. Ha, merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın Özdeş, herkese günaydın. Evet, umut diyorsunuz değil mi? Umudu yitirmemek lazım diyordunuz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız program üzerine bazı dinleyicilerimizden, dostlardan, hatta annemden bile bir takım eleştiriler aldım. Efendim, zaten berbat ve karanlık günlerde işte bir takım haberlerle içimiz yeterince kararıyor. Üstüne üstlük siz dediği karikatür programında karamsar karikatürler anlatıyorsunuz. Yani bunları anlatmam biraz ağır geliyor gibisinden bir takım eleştiriler geldi. Programı dinleyen Tanoral ise her zamanki o zarafetiyle benzer bir eleştiriyi fakat biraz farklı bir şekilde dile getirdi. Dedi ki karikatürel eleştireldir ama aynı zamanda umut vaat eder. Yani bu kadar kötümser olmamalı, mutlaka mizah içermeli dedi. Evet yani geçen hafta son derece tatsız haberler gelmişti peş peşe. Maden kazası, İran olayları işte Rusya'nın füze saldırısı. Dezenformasyon yasası. Hoş değildi. Bütün bunları da karikatürcüler tabii ki kendi üsluplarıyla yorumlamaya çalıştılar. Bize de bunları anlatmak, onlardan bir seçki anlatmak düştü. Ve böyle bir karanlık tablo çıktı. Bu hafta manzara değişti mi? Yani Değişmez olur mu? Her şey mükemmel oldu. tabii Sen böyle yok. bakacağız. Böyle bakacağız. Eskiden şeyde halen Karikatür yayınlanamıyor programı mu? değil mi? Tabii. Eskiden diyordum şey Amerika'da bir gazete, bir değil birkaç gazete yayınlanırmış böyle. İyi haber gazeteleri. Good News diye. İnsanlar yani bu gazetelerde böyle asparagas değilse bile sadece iyi haberler duyurulurmuş. Böylece toplumun morali de yükselirmiş. Şimdi ben bu hafta çok iyimser olmasa bile komik sayılabilecek bir takım karikatürler aradım. Biraz zorlandım ne yalan söyleyeyim. Fakat bir şeyler buldum. İşte bunları programa alıp almamak arasında gidip gelirken falan Bertolt Brecht'e ait olduğu iddia edilen bir sözü çıktı karşıma. Aktarayım. Mizahın olmadığı bir yerde yaşamak çok zor ve sıkıcıdır. Her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde yaşamak olanaksızdır. Öyle demişmiş Bertolt Bertolt Brecht Brecht. Evet, öyle demişmiş. Öyle bir söz buldum. Aslında bu sözler kendisine ait olmasa bile her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde yaşamak gerçekten çok zor olsa gerek. Allah'tan bizde henüz öyle bir durum yok. Her şeyimiz mizaha dönüşmedi yani. Değil mi? Bazı şeyler dışında. yok. Peki. Şimdi böyle bir girizgâhtan sonra biraz gezegenimizdeki mizaha dönüşen o küçük minik bazı şeylerden yine minik bir demet sunmak istiyorum. Ayağımın tozuyla Milas'tan yeni döndüm. Muhteşem bir sempozyum. Çok hoş anlar yaşadık. Turan Selçuk'u büyük üstadı andık orada falan. Belki bunları anlatmam başka bir program konusu olabilir. Zamanımız yetmeyebilir. Onun için ben sadece Milas'a gösterdiği karikatür sanatına göstermiş oldukları ilgi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 12 yıldır Turan Selçuk'un anısını ki Milas'ta doğmuştu kendisi. Yaşatmak için bir yarışma tertip ediliyor. Karikatür yarışması Turan Selçuk adına. Ve dünyanın dört bir yanından bu sene de 2000'in üzerinde karikatür katıldı, geldi. Dört bir yandan kişiler hem Milas'ı hem Turan Selçuk'un sanatını tanımış oluyorlar. Peki, ilk karikatüre geçelim. İlk karikatürümüz hafta içinde Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss'la ilgili tabii ki. Bildiğiniz gibi Truss 44 gün, sadece 44 gün görev yaptıktan sonra istifa etti ve İngiltere'nin en kısa süreli Başbakanı olma unvanını da kazanmış oldu. Evet, ayrıca 44 güne tabii 10 günlük yas ve matem törenlerini de katarsak bir aydan biraz fazla sayılır. O sıralarda Evet. başbakanlık falan hiç yapmadı çünkü. Ama Yapamadı. çok da tarihi bir anı şey etmiş oldu, tanıklık etmiş oldu. Daha doğrusu onun başbakanlık sürecine yazıldı. Yani asırlık bir kraliçenin vefatı falan. O da bir şans değil mi? Tabii. Evet. Peki, Chapat'ın karikatüründe, Patrick Chapat'ın karikatüründe, İsviçreli Patrick Chapat'ın, Lötan'da yayınlandı bu karikatür. Londra sokaklarının birinde bir mağazanın önünde durmuş. Vitrindeki televizyonda, işte o televizyonda geçen haberleri izleyen bir İngiliz centilmeni görüyoruz. Sarkık böyle turuncu bıyıklı adam tipik bir stereotip yani İngiliz stereotipi. Beyaz gömleğinin yakasında siyah bir papyon var. Yine siyah ceketinin düğmelerini iliklemiş gayet kibarca. Kafasında da siyah melon, yuvarlak melon şapkası. Bir elinde şemsiyesi, diğerinde evrak çantası. Yanında da bir hanımefendi var. O da neydi işte tayörlü, fularlı. Omzundan aşağı onun da bir evrak çantası sarkıyor falan. Boşta kalan ellerini ise arkasında kavuşturmuş. İkisi birden mağazanın önünde durmuşlar. Vitrindeki televizyonda haberleri izliyorlar. Bir diğer önemli ayrıntı, vitrinin tam altında mağazanın önünde doğulu bir göçmen. Herhalde yani doğulu olduğu biraz yüz renginden falan anlaşılıyor. Kendisine kartonlardan bir yatak sermiş. Aslında çok aşina olduğumuz bir görüntü bu. Orada uyuyor. Yanı başında da eşyalarını doldurduğu plastik torbası ve bir de açık konserve kutusuyla şişesi falan var. Ve bu esnada televizyondan geçen haber Listras'ın istifasıyla ilgili. Zaten Listras'ın portresi de var ekranda. Altyazısı şöyle: Listras utanç içinde alaya alınarak ayrılıyor. Ben böyle çevirdim. İngiliz centilmen bu haberi şöyle yorumluyor: Boris Johnson'un 3 yılda yaptığını o 44 günde başardı. Yani utanç içinde alaya alınmayı. Böyle bir karikatür. Yani Boris Johnson'a da 3 yıl yetmemiş olmalı ki Truss'ın istifa haberini duyar duymaz Dominik'ten tatilini yarıda kesip döndü diyecektim ki az önce sizi duydum, dinledim. Meğerse vazgeçmiş. Yani belki de bu karikatürü mü gördü acaba? Evet, belki de. Daha Belki de fazla. bizi dinlemiştir. Belki ama yok, olamaz o. Mantık dışı Olamaz. oluyor. Karikatür oluyor o zaman. Mantık dışı. Yani sizi dinleyip nasıl vazgeçer sonrasında? Olmaz. Olmaz. Önce vazgeçti çünkü. Önce vazgeçti, evet. Keşke öyle olsa, o zaman mizahın, programın yararları falan der, programı da kapatırdık ama ya çok zayıf ihtimal. Neyse, devam edelim. Aynı konuyu çok değerli dostum karikatürcümüz Hayati Boyacıoğlu da işledi hafta sonunda. Fakat Hayati Boyacıoğlu'nun versiyonu tamamen bizden ve yerli. Yerli ve milli diyebiliriz hatta Evet. buna. Bu kez Londra'da değil, bizim mahallede bir parktayız. Karikatürün kahramanları ise bir centilmen ile lady değil, İngiliz centilmen lady'si değil, bildiğimiz, tanıdığımız, Hayati Boyacıoğlu'nun artık iyice aşina olduğumuz geleneksel tiplemelerden başörtülü iki hanımefendi, mahalle komşularımız. Bir bankın üzerinde oturuyorlar. Bir tanesinin elinde örgüş işleri, bir yandan yün örüyor. Bir yandan da komşusuyla muhabbet halinde. Tabii ki ne oluyor? Söz dönüp dolaşıp İngiltere'nin istifa eden başbakanı Listras'a geliyor. Şöyle konuşuyor soldaki kadın, örgü ören: İngiltere Başbakanı 1,5 ayda pes etti diyor. Böyle bir yorumda bulunuyor. Arkadaşı ise hem gün görmüş hem de filozof herhalde. Bir an için o elindeki cep telefonuyla ilgilenmeyi bırakıyor ve komşusuna ayar veriyor. Bu gibi işler İngilizceyle, diplomayla olmuyor diyor. Nedense ben yani Hayati Boyacıoğlu'nun bu çok basit ve yalın tek çizgi böyle mizahını çok seviyorum. Yani Bertolt Brecht duymasın ama hayatı güldürüyor beni. Biraz da araştırdım. Bu kısa başbakanlık durumunda rekor bizde galiba. 1942 yılında o zaman dönemin başbakanı Doktor Refik Saydam aniden bir kalp krizi geçiriyor ve yaşamını yitiriyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de İçişleri Bakanı Ahmet Fikri Tüzer'i bu göreve atamış. Ancak Tüzer'in başbakanlığı hep topu bir gün sürmüş. Yani Şükrü Saracoğlu hemen yeni hükümeti kurunca Tüzer 24 saatlik başbakan olarak tarihe geçmiş. Hiç bilmiyordum. Böyle de bir bilgi ben de bilmiyordum. Merak ettim. Kimdir dünyanın en kısa süreli başbakanı diye. Böyle bir şey çıktı karşıma. Evet. Geçen haftanın en fazla üzerinde konuşulan konusu tabii ki Bartın'daki talihsiz maden patlaması faciasıydı. Böylesine acı bir konunun mizahının tadı da doğal olarak acı olacaktı. Nitekim biz de geçen hafta merhum maden işçisi ve karikatürcü, çok değerli bir karikatürcü Burhan Solukçu'nun o acı çizimini haftanın karikatürü olarak seçtik geçen hafta. Aynı şekilde geçen hafta Uygusuz Dergisi'nin kapağında da maalesef çok acı gülümseten, etkileyici tam bir kara mizah örneği vardı. Onu da bu hafta atlamak istemedim. Uykusuzun kapağında gökyüzündeki bulutların üzerinde böyle bekleşen baretlerini ve iş kıyafetlerini kuşanmış maden işçilerini görüyoruz. Sırtlarında da küçük beyaz kanatlar var. Aslında bunlar Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçiler. Yani Bu melekler tam 301 tane melek var orada büyük beyaz bulutun üzerinde. Bir tanesi de aşağıdan yukarı doğru gelmekte olan, uçarak gelmekte olan küçük grubun başındaki kanatlı maden işçisine sesleniyor. Size de fıtrat mı dediler? En öndeki melek, maden işçisi, melek cevap veriyor. Bizimkine kader dediler. Yani yeterince mizah değil mi? Evet. Maalesef. Evet. Yükselmekte olanlar bizimkine kader dediler diyor. Farklı Evet, bir evet, evet, şey evet, evet, evet. Fakat neyse ki henüz her şeyin mizaha dönüştüğü bir yerde, bir konumda değiliz. İçimiz rahat etsin. Gerçi tehlike de yok değil. Dezenformasyon yazısının yayınlanması, resmi gazetede yayınlanması, yürürlüğe girmesiyle birlikte mizah da gündelik hayatımızda nedense daha fazla yer tutmaya başladı diyeceğim. Örnek vermek istiyorum. Geçen hafta iki karikatürcü, Bülent Çelik gazete duvardan ve Can Baytak Instagram hesabından bazı uyarı mahiyetindeki karikatürlerini paylaştılar. Bülent Çelik'in karikatüründe gecenin bir vakti bir yatak odasına giriyoruz, konuk oluyoruz orada. Odada üç kişi var. Maskeli bir hırsız ayakta duruyor, sırtında çuvalı. Yatakta ise derin uykularından uyanmış, korku içinde odadaki bu davetsiz misafire bakan, hırsıza bakan orta yaşlarda bir çift görüyoruz. Hırsız sırtındaki çuvalı tıka basa doldurmuş işte ne bulmuşsa. Gümüşler, kolyeler falan filan işte çeşitli eşyalarla doldurmuş. Geldiği gibi pencereden çıkıp gidecek. Fakat gitmeden önce gayet pişkin bir şekilde ev sahiplerine el sallıyor. Ya hiç boşuna uykunuzu bozmayın diyor. Uyumaya devam edin. Ağzınızı açsanız deformasyona girer, dezenformasyona girer. Başınız ağrır. Haksız mı şimdi Bülent Çelik? Ya hırsızın bir takım böyle ne bileyim yakalanamıyorsa, orada burada tanıdıkları var, bir türlü ele geçirilemiyorsa nasıl kanıtlayacak gece vakti soyulan bu insanlar söylediklerinin dezenformasyon olmadığını? Nasıl şey edecekler? Ya bu eşyaları siz kendi kendinize yok ettiyseniz falan. Zor biraz, değil mi? Evet. Böyle bir karikatür yani gerçeğe pek uymayan bütün karikatürler gibi. Can Baytak'ın karikatüründe ise bu kez lüks bir restoran sahnesi görüyoruz. Lokanta, garsonlar servis yapıyor, bir garson böyle servis yapıyor. Ortadaki masaların birinde iki kadın yemek yiyor. Her ikisinin önünde de böyle sofistike spagetti tabakları görüyorum. Üzerleri böyle renkli sosla süslenmiş gurme tabaklar bunlar. Kadınlardan biri hemen telefonuna davranarak önündeki tabağın resmini çekiyor. Malum bu tür şık lokantalara gittiğinizde hem de o mekanda olduğunuzu herkesin bilmesi ve yedeklerinizin de herkes tarafından görülebilmesi için tabağının fotoğrafının çekilip hemen sosyal ağlarda paylaşılması. Bu bir günümüzün çok önemli bir görgü kuralıdır. Yani atlanmaması gereken bu kadın da görgü kuralına uyup tabağının fotoğrafını tam çekecekken arkadaşı onu uyarıyor. Aman Insta'da falan paylaşırken yemekleri kötüleme şekerim. Hani ne olur ne olmaz Ne kadın olur ne haklı. olmaz. Tabii nasıl kanıtlayacak değil mi bu soslu spagettinin tadının kötü olduğunu mesela. Hadi bakalım. Yediniz spagettiyi tadı kötü. Tadı kötüydü diyorsunuz kanıtla. Ve siz bunu Instagram'da paylaşmışsınız. Veya Twitter'da. Buyurun. Dezen. Dezen, bir dezen. Tabii ki de zorlanıyorum da şu kelimeyi Ben de kullanırken. çok zorlanıyorum. Dezenformasyon, dezenfektan gibi. Neyse. Her halükarda karikatürcülerimiz Can Baytak da Bülent Çelik de görevlerini yaptılar ve okurlarını uyardılar. Aman dikkat diyoruz ve komşumuz İran'a geçmek istiyorum. İran'daki bu halen süregelen isyanı, Milas'ta da İran'da karikatürcülerle birlikteydim. Onlar da tabii çok genç karikatürcüler, çok destekliyorlardı. İran'daki isyanı Z kuşağının kadınları başlattı diyorlar ve bundan artık geri dönüş yok deniyor. Protestolarda gözaltına alanların yaş ortalaması da 14-18 arasında. Bu bir anlamda protestolara katılanların büyük çoğunluğunun Z kuşağı gençliği olduğunun ispatı oluyor. Fransa'da sürgündeki İranlı usta karikatürcü Mana Neyestani, ki onun da öyküsünü anlatmıştık 2-3 program önce. Karikatüründe bu kez İran'ın dini ve siyasi lideri Ali Hamane'yi başrol almış. Siyah cübbeli o sarıklı Hamane'yi. Hemen önünde de bir bebek puseti görüyoruz. Bebek arabası. Ali Hamane'yi bir elinin o uzun, bayağı uzun işaret parmağını bebek arabasında yatan küçük çocuğa doğru, bebeğe uzatmış. Merhaba de komutan diye buyuruyor. Pusetin içinde o yüzünü göremediğimiz bebeğe. Şimdi komutan hitabı herhalde İran'da bebeklere ya da çocuklara seslenilen bir sevgi sözcüğü olsa gerek. Başka bir anlam veremedim. Evet, ben de buna baktığımda anlayamadım açıkçası. Niye bebeğe öyle Ben diyor? bence böyle, yani erkek çocuğudur belki bebek. Evet. İleride komutan olacak işte, ne güzel. Komuta edecek falan değil. Böyle çevrilmiş. İngilizceye de böyle çevirmiş. Evet. Mananeyestani. Besikçilerin komutanı falan olabilir. Evet. Evet. Şimdi biz bu bebeğin yüzünü görmüyoruz ama sağ eli görünüyor. Çünkü yukarı doğru böyle yumruk yapıp kaldırmış. Sadece orta parmağını açık tutarak Hamane'ye doğrultmuş. Aslında buna söz de gerekmezdi ya. Fakat bir karikatür balonu yapmış yine ve içindeki sesini de okuyabiliyoruz. Bu merhaba de komutan buyruğuna kibarca basket, ben kibarca çevirdim bakın, diyerek yanıt veriyor. Bir küçük ayrıntı daha, bu karşılıklı parmaklarla işaretleşmenin, biri işaret parmağı, biri orta parmağı falan, ortamı elektriklemesinden olsa gerek. Hamane'nin kara cübbesinin arka tarafından itibaren şöyle kuruyan bir toprak misali, yavaş yavaş cübbenin çatlamaya başladığını ve dağılmaya başlamış olduğunu fark ediyoruz. Burada bir mesaj var tabii. Evet. Evet, yapılan bu yorumlara göre, çeşitli yorumlara göre işte 43 yıllık yönetimde İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti hiç bu kadar kararlı bir düşmanla karşı karşıya kalmamış. Halkıyla yani. Evet, ya Z kuşağı. Z kuşağı diğer kuşaklar gibi değil. Bunlar hem güvenlik güçleriyle çatışmaya girmekten korkmuyorlar, hem de her saldırıdan sonra daha güçlü bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Yeni nesil bir İranlı diyorlar bunlar. Hiç beklemiyorlardı böyle bir tepkiyi. İranlar kendileri beklemiyorlardı yani. Umutlarını kesmişlerdi bir anlamda. Enteresan yani. Evet, belli bir Ne orana diyeyim? ulaştığı zaman da kesin dönüşüm olacağını gösteren araştırmalar, çok uluslararası önemli Evet. sosyolojik araştırmalar da yayınlandı. Doğru. Dörtte bir kadar nüfusun buna katıldığı zaman olay birden değişebiliyor diyor. Değişebilir. Evet. Değişebilir. Evet. Bakalım. Göreceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Yaşayacağımızdan Mizah, emin mi? Emin mizah misin? de. Efendim? Yaşayacağımızdan emin misin? Tabii, mizah var. Evet, tamam. Yaşayacağız. Şimdi sıradaki karikatür, geçen hafta yine bir sabah Açık Gazete'yi dinlerken hatırladım bunu. Biraz eski fakat bence harika bir karikatür, müthiş bir karikatür. Çizeri Polonyalı bir karikatürist Paweł Kuczynski bir mizahçı, aynı zamanda da bir filozof kendisi. Bütün çizimleri gerçeküstü. Hepsi gerçeküstü. Fakat şimdi anlatacağım çizimi sizin geçen hafta ilettiğiniz bir haberden sonra bana son derece gerçekçi geldi. Karikatürden başlayayım. Karikatürde güzel bir akaryakıt pompası görüyoruz. Bildiğimiz böyle hani arabamızla yanaştığımızda falan depomuzu doldurduğumuz o pompalardan birisi. Çok güzel bir çizim. Fakat Bu akaryakıt pompası normal değil tabii. Pavel Kuczynski çizince normal olmuyor hiçbir şey. Alt bölümü yani baza kısmı ve hortumu tamam bildiğimiz şekilde. Fakat üst bölümde olması gereken o kontörler, çeşitli göstergeler falan onların hiçbiri yok. Hatta üstteki bölümün içi tamamen boşaltılmış ve içi böyle yeni kesilmiş izlemini veren bir takım odun parçacıklarıyla doldurulmuş. Yani bu yakıt pompasında benzin, mazot falan veya başkaca herhangi bir fosil yakıt yok. Bildiğimiz odunlar var. Orman o ürünleri var, evet. Evet. Hatta pompanın hemen sağında, yanı başında da bir balta var. Balta görürüz. Yani odun parçalarını bu baltayla ufalayabilir müşteriler. Kendin kes, kendin götür tarzı misali mesela. Şimdi bu karikatürün Açık Gazete'de anlatılan haberle ilgisine gelince, izin verirseniz kaçıran dinleyicilerimiz için ben tekrar etmek istiyorum. Çok ilginç bir haber çünkü. Ben de duvardan aldım, gazete duvardan. Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'nin haberine göre enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Almanya'da ormanlardan odun çalanların sayısında gözle görülür bir artış meydana gelmiş. Ve Berlin'deki Alman Orman Sahipleri Derneği odun hırsızlığı nedeniyle yaşanan kuantik kaybın milyonlarla ölçüldüğüne dikkat çekmiş. Yine yapılan açıklamada odun hırsızlarının küçük bir römork ile geldikleri belirtiliyor. Bir elektrikli testereyle geliyorlar. Ağaç gövdesini parçalara ayırıp yükleyip gidiyorlar. Ve bu eylem yaklaşık 20 dakika falan sürüyormuş. Ve bu hırsızlık vakaları bu yıl muazzam derecede artmış. Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti yetkilileri de insanların kendi ısınma ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanda yerde bulduğu odun ve kütükleri toplayıp götürmesine sıklıkla rastlandığını ve insanların bu şekilde sadece suç işlemekle kalmayıp ormana da zarar verdiklerini bildiriyorlar. Bunu aynen siz de iletmiştiniz zaten geçen hafta. Yerde duran odun ve ağaç parçacıkları ekosistemin korunması için son derece önemli. Bu ölü odunlar birçok küçük canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca da karbondioksit ve nem de depoluyormuş. Yani bir de fiyat mevzu var. Geçen yıl bir metreküp odunun fiyatı 60-70 euro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 euroya kadar yükselmiş. Oduna mı yatırım yapsak? Biz yap. Peki. Neyse, bu da ayrı bir kara mizah durumu. Ben son olarak süreyi de aşmak istemiyorum. Fransa'dan bir karikatür anlatmak istiyorum size. Ama bir de bu karikatürle ilgili pompanın duruş tarzı da bana bir intihar, silahla intihar başa şey verdi. Aslında tabii öyle bakınca doğru. Ama bütün Öyle pompalar değil öyle mi? değil mi? Evet öyle, ama bunu baş gibi böyle koyarsak biraz intihar manzarası vermiyor mu? Çok güzel, evet. Gerçekten öyle. Evet. Neyse Fikri, otur zikre diyeceğim ama gerçekten öyle. Gerçekten intihar ediyor. Evet. Evet. Mizah bitmiyor işte, çok şükür. Çok şükür, Evet. ama her şeyde mizah olmuyor ama, değil mi? Yani bakın, şimdi anlatacağım son karikatür mizah değil. Değil. Yani eminim ki bu karikatüre gülmeyeceksiniz. Karikatürün sahibi Thibaut Soulcier, Fransa'dan geliyor. Soulcier, pandemi nedeniyle 3-4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Paris Otomobil Fuarını fırçasına dolamış. Geçtiğimiz hafta kapılarını açan ve dün kapanmış Le Mondial de l'Auto 2022 Dünya Otomobil Fuarı ne yazık ki maalesef çok az sayıda ziyaretçiyi konuk edebilmiş. Çünkü Avrupa'da etkin olan enflasyon, resesyon sıkıntısı falan bu büyük muazzam organizasyona ilgiyi yani kimse ilgi göstermemiş. Çok sönük bir havada geçmiş. Biz de gidemedik maalesef çünkü çok Evet. yoğundu buradaki sergimiz, dolayısıyla gidemedik. Anlıyorum. İşte sizin gibi gitmeyen çok insan oldu. Tabii büyük bir sorun yaşandı. Ne diyeyim? Üzgünüm yani. Fakat Fransız markalar katılmışlar ve Avrupa pazarında iddialı olmak isteyen bazı Asya firmaları da katılmış. Şimdi Sulsiye'nin çiziminde fuarda teşhir edilenlerden böyle irice bir 4x4 cip görüyoruz. Biz bunlara kısaca SUV diyoruz, değil mi? Yani Sport Utility Sports Utility Vehicle. Vehicle. Evet, spor Spor aracı. amaçlı arazi aracı. Spor amaçlı arazi aracı. Bir başka tanımla şehir içi kullanıma uygun dört çeker çevre düşmanı araç diyebilir miyiz? Güzel oldu. Çok Fakat uzun ama. bu kısaltması daha da uzun. Bak denedim ben. ŞİKUDÇÇDA. ŞİKUDÇDA. Yok, akılda kalmayacak. Biz SUV diyelim, yeter. Yeter. Yani şehir içi kullanıma uygun dört şeker çevre düşmanı araç. SUV. İşte bu Paris'teki otomobil fuarında bu araçlardan birinin kırmızı bir cibin direksiyonuna geçerek test sürüşüne hazırlanan mutlu kişi, yani karikatürümüzün kahramanı, ağzını da yırtarcasına böyle açmış. 32 dişini birden göstererek diyeceğim ama 32 diş göremiyorum. Seyrek dişleri var. Arabanın reklamını yapmaya çalışıyor. Dünyanın sonu için hazır mıyız? Evet. Ama 200 beygir gücündeki bir su bile. Komik değil, değil mi? Aklıma benim şey geliyor. Bu pandemi döneminde her yer kapalıyken, bütün etkinlikler yasakken, uçuşlar da yasakken, bazı özel jet işte firmaları diyebiliriz herhalde, düğünleri ya da etkinlikleri böyle gökyüzünde özel jetle yapılması yaptırıyordu. 15-20 kişi kiralıyorsunuz. Pandemi kurallarını hiçe sayıp gökyüzünde işte etkinlik yapabiliyordunuz. Düğün Ne ya da güzel. hatta. Sonra gelinle damat paraşütle Bilmiyorum artık ya. Güzel olurmuş aslında. atlıyorlar? Ne güzel, müthiş bir şey ya. Evet. Hakikaten. Ayrıca da şey, bunlar çok popülerdi. Zenginler arasında bu seyahatler ve hiçbir yere gitmeyen yolculuklar diye. Boşluğa yolculuk adı böyleydi yani ve Evet. kapanmıştı hepsi. Milyarlarca dolar harcandı ve bitti. Uçağın arkasından böyle tenekeler sarkıyor muydu ya, dumanla yeni evli falan diye. Ah işte o dönem keşke çizseydiniz Ne bileyim ben, aklıma böyle gelmedi. Başka derdim şeyler. vardı o dönem. Başka sıkıntılarımız vardı. Evlenmeyi düşünememiştik. Düşünemiyorduk. Süreyi de aşıyoruz. Hemen seçelim diyorum. Evliliği daha doğrusu. Hemen. Naçizane önerim sonuncusudur. Neydi adı? Suun. Suvunlu şehir içi kullanıma uygun dört şeker çevre düşmanı araç. Kısaca Şikutçta. Benim adayım kesinlikle o. Dünyanın sonu için hazır mıyız sorusunun da mükemmel bir cevabı. Tamam, kabul ediyorum. Kabul Ben edilmiştir. gerçi Oduncu'yu çok sevmiştim ama bunu da kabul ediyorum. Oduncu'ya başka bir programda yine döneriz. Başka karikatürleriyle Pavel'e. Çünkü çok hoş Evet. gerçekçi karikatürleri var. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ Çok olun. teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Rozental ile haftanın karikatürleri. Biz birazdan devam edeceğiz. Hem elimizde kalan bazı haberleri hem de bazı yorumları da olabildiğince paylaşabilmek için bir 15-20 dakika daha alacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 10'u 7 dakika geçerken tekrar birlikteyiz ve elimizde kalan bazı haber ve yorumları da sizinle paylaşmaya devam edelim. Öncelikle bir Üniversitede bir sorun var galiba, değil mi? Ondan bahsedelim. Evet, aslında bu sabah oldu. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Are Üniversitesi'nin binasının bir bölümü çöktü. Çünkü üniversite binasının hemen yanında başka bir inşaat çalışması varken orada meydana gelen bir sorundan dolayı önce binanın Are Üniversitesi binasının duvarlarının çatladığı haberi vardı. Daha sonra boşaltılmış üniversite, daha sonra ise yıkıldığı. Şimdi en son gelen haberlerde binanın yıkıldığı haberi vardı. Evet, ve şimdilik yıkılmış mı bina, onu Evet, görmedim. evet, evet. Aha. Online bir eğitime geçileceği söyleniyordu, geçici olarak yıkılmış, sebep filan üzerinde daha henüz netlik yok anlaşılan, ama önemli bir olay değil mi? Evet, o istinat duvarının yan taraftaki inşaatın istinat duvarının da işte de yaşanan bir sorun deniyor. Evet. Peki şimdi biraz da savaş haberleriyle devam edelim. Ukrayna Savaşı yani giderek büsbütün tehlikeli bir boyut kazanmakta olan ve nükleer tehlikeyi de ciddi şekilde arttırdığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz pek çok yayın ve önde gelen bilim insanlarının ya da şeylerin, aktivistlerin ve yazarların, gazetecilerin kaleme aldıkları yazılarla da şey oluyor. Şimdi arttığı görülüyor. Her son için derhal tahliye çağrısı diye bir şey var mesela. Nedir o? Evet, bu Cuma gününden beri Rusya'nın yaptığı bir çağrı, Herson bölgesi yani Kırım'ın hemen yanında bulunan güney bölgelerinden bir tanesi. Aynı zamanda Herson isimli bir de kent var. Bu yani eyalet belki de demek mümkün. Gerçi tam eyalet sistemine denk gelmiyor ama bu bölgenin de başkenti durumunda. Bu Herson kentinde ciddi çatışmalar var. Uzun süreden beri Ukrayna'nın geri alma girişim vardı. İlhak edilen bölge tabii bu arada bu Herson bölgesi. Artık Rusya toprakları diye geçiyor. Fakat Ukrayna askerleri hafta sonu birkaç köyü daha almışlardı. Yavaş da olsa böyle bir ilerleyiş söz konusu. Kent merkezine doğru çatışmalar gelmekte olduğu için Rusya bütün bir şehrin derhal tahliyesi çağrısında bulunmuştu. Çarşamba gününden beri bu tahliye işlemlerinin gerçekleştiriyor. Bu arada Rusya ise çok sayıda Ukrayna şehrini vurmaya devam ediyor. En son Zelenski'nin açıklaması 36 roketli saldırı gerçekleştiği yönündeydi ve bunların hemen hepsi enerji tedarik altyapı merkezlerini hedef almış. Dolayısıyla birçok kentte yine elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor deniyordu. Dolayısıyla böyle bir çatışma süreci var bir yandan. Fakat dün ilginç bir haber daha vardı. O da bir yandan Rusya Hava Kuvvetleri de sürekli olarak tatbikat gerçekleştiriyorlar. Daha sonra bunlar Ukrayna'ya da yollanıyor. Fakat çok sık kazalar görülmeye başlandı Rusya ordusu içerisinde. Dün Sibirya bölgesinin Irkutsk kentindeki bir konutun üzerine savaş uçağı düşmüş. İki pilot S-30 tipi savaş uçağı tatbikat sırasında pilotlar da içerisindeyken bu konuta, apartmana yani çakılmış. Uçaktaki pilotlar hayatlarını kaybetmiş. Bundan tam bir hafta öncesinde de yine benzer bir kaza olduğu haberi var. Deutsche Welle Türkçe'de. Burada da Su-34, Su-34 tipi bir savaş uçağı Azak Denizi kıyısındaki Yesk kasabasında 9 katlı bir apartmana çarpmıştı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı diye hatırlatıyorlar. Bu gibi kazaların çok sık olduğu, savaş dışında düşen yani bu Şubat ayında, Şubat sonunda başlayan savaş döneminde bu 11. Kaza oldu diye de bir haber vardı Rusya ordusunda. Evet, ve yani bayağı ciddi bir mesela ilk bundan bir önceki bu sonucudan bir önceki kazada da pilotlar atlamışlardı, ama aşağıda çarptığı binanın sakinleri arasında aralarında iki kişi, çocuğun da bulunduğu siviller ölmüş idi. Evet. Şimdi de her aşağı uçağın çarpmasıyla düşen kimsenin ölmediği, buna karşı iki pilotun öldüğü haberi var. Evet, sivil kayıp olmamış dünkü kazada. Öyle bir karmaşık durum var. Fakat durum son derece kaygı verici, birçok ekstra haberle de ciddileşiyor. Mesela Rusya'dan Ukrayna'nın radyoaktif maddeye yani bomba kullandığı iddiası var, öyle değil mi? Bu da çok. Evet, bu da ilginç bir durum. Yani tabii ki bir kanıt ortaya sürememişler. Herhangi bir kurumun bir radyoaktif madde yayılımına dair bulgusu da yok ama Rusya Dışişleri Bakanı Şoygu aslında bu açıklamayı yaptı. Savunma Bakanı, pardon, bu hafta sonu gerçekleştirdi. Sergen Şoygu, Kiev'in savaşta radyasyon yayan nükleer bomba kullanmış olabileceğini iddia etmiş. Bunlara kirli bomba, dirty bombs deniyor. Bu tür bombalar konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyormuş. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı da herhangi bir kanıt sunmamış bu konuya dair. Sadece böyle bir Fransız Savunma Bakanı ile yaptığı görüşme sırasında böyle bir iddiada bulunmuş. Ama aynı iddiayı daha sonra Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da görüşmüş bu hafta sonu. Ona da iletmiş. Fakat Hulusi Akar'dan bir açıklama gelmemiş açıkçası. Ama hafta sonu belki de yaşanan, daha doğrusu Cuma günü yaşanan en önemli gelişme Rus ve Amerikan Savunma Bakanlarının görüşmesi oldu. Bu çok uzun bir zamandan sonra ilk kez gerçekleşiyor. Çünkü Rusya ile Amerika neredeyse bütün diplomatik ilişkilerini kesmiş durumdaydılar. Ve aslında dünyada birçok savaş karşıtı bu sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerektiğini söylüyorlardı. Dolayısıyla bu anlamda atılan önemli bir adım diyebiliriz aslında. Tabii ki bir barış görüşmesine dair en ufak bir şey konuşulmamış. Hatta ciddi anladığımız kadarıyla pek bir şey konuşulmamış. BBC Türkçe'nin haberi bu. Ama uzun zamandan beri 13 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen ilk telefon görüşmesi olmuş. Bu kadar üst düzey, yani savunma bakanlarının görüşmesi. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Evet, yani bu hakikaten İzel'de yok şimdi ama kanlı bir karikatür olarak yorumlanabilir. Yani Mayıs'tan 13 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen ilk telefon görüşmesi. Oysa yani milyonlarca insan göç etmek yerinden yurdundan, yani ülkenin dörtte biri filan ve özellikle de refakatsiz çocukların da aralarında bulunduğu, çok sayıda çocuğun da bulunduğu ve kadınların bulunduğu bir göç hadisesi oldu. Ama o değil, bir de ölümler var. Buna rağmen de kimse görüşmüyor. Yani bu hakikaten akıl dışı, akıllara durgunluk verecek bir ne kelime de bulamıyorum yani. Ama şeyde, Chris Hedges'de son yazısında savaş konusunda dünyada en çok yazı yazan, kalem oynatanlardan ve bizzat gazetecilik yapanlardan biri olduğunu biliyoruz. Üç kitabı var. Sonuncusu yeni çıktı. Ve bu Ukrayna'daki şey, kendi sitesinden yazdığı, Chris Hedges Report adlı siteden yazdığı şeyde, internet gazetesinden yazdığı şey şu: bu vekalet savaşı Ukrayna'da ne kadar uzayarak devam ederse Rusya ile o kadar çatışmaya yaklaşmış oluruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyor. Ve bu doğrudan çatışma gündeme gelirse, bir kere olursa bu, o zaman bu şeyi yöneten, bu Doctor Strangelove filmini ya da gösterisini yönetenler, bu şovu gösterenler, o zaman şeylere, nükleer silahlara davranacaklardır diyor başlığın. Ve yazının başlığı, alt başlığı bu. Başlıkta dertlenmeyi bırak, bombayı sev diye. Yani ben Yeterince savaş izlemiş biriyim diyor Chris Hedges. Ve bir kere Pandora'nın kutusunu açarsan oradan çıkacak olan çeşitli kötülükler herhangi bir insanın kontrolü dışına çıkar. Bunu ben her zaman gördüm, yıllarca izledim. Yani savaş endüstriyel öldürme, cinayetin diyor, yani kitlelerin öldürülmesinin rüzgarını hızlandırır kesinlikle. Ve ne kadar bir savaş ne kadar uzarsa o zaman her iki tarafta savaşanlar da kendilerini yok etme şeyine o kadar yaklaşırlar diyor. Ve durdurulmazsa Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna üzerinde cereyan eden vekalet savaşı deniyor ya bunlara, uzadıkça doğrudan Amerika Rusya doğrudan çatışmasının garantisidir ve onunla beraber de nükleer savaş tehlikesini ihtimalini bayağı gerçek hale getirir diyor. Az buz bir şey değil. Bu arada da bir de şey haberi vardı sabah Guardian'da, buna bağlı olarak İran pazar günü dün bir açıklama yapıp Rusya'ya 40 türbin desteği vereceğini, yani gaz endüstrisi için ve Moskova'nın Ukrayna savaşında batılı ülkelerin yaptırımına karşı İran devam edecek demiş. İran'ın şirketi, gaz üretme ve geliştirme şirketinin başkanı Rıza Nushadi demiş ki Şan'a, açıkça İran'ın endüstriyel başarısı sadece füzeler ve dronlarda değil, başka şeylerde, türbinlerde de filan, başka endüstrilerde de çok başarılıyız demiş Rıza Nushadi. Bu Evet. arada Rusya'da bir yandan savaş karşıtı ne diyelim dayanışma eylemleri de sürüyor aslında. Uzun zamandan beri biraz gündemimizin dışında duruyordu. Deutsche Welle Türkçe'de çok önemli bir haber var. Ayrıntılı bir haber vermişler. Rusya'daki savaş karşıtı feminist direniş hareketi FAS diye kısaltılıyormuş. Bu askere alma çağrısı yapıldıktan sonra ki onun süresi dolduğu ve yeteri kadar 300 bin asker ulaşıldığı söylenmişti geçtiğimiz haftalarda. Bu sürede ülkeden akın akın kaçmaya çalışan insanlar vardı. Ülkedeki savaş karşıtı feminist hareket yani kadın hareketi bu insanları yurt dışına çıkarma konusunda muazzam bir ulusal çapta network oluşturmuş. Özellikle yurt dışına daha önce çıkmış olanlarsa işte Ermenistan'a, Gürcistan'a ya da başka ülkelere savaştan kaçan erkekleri kaçırmaya destek vermişler. Önemli bir dayanışma haberiydi bu. Önceliği daha çok trans erkeklere veya trans kadınlara vermeye çalıştıklarını söylüyorlar. Liliya Veşevatova ile yani bu FAS dediğimiz hareketin savaş karşıtı feminist direnişin koordinatörüymüş. Onunla yapılan bir mülakat bu. Oldukça ilginç bilgiler içeriyor. Şu ana kadar Rusya'nın bağımsız gazetesi Novaya Gazeta 260 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini, bu şekilde savaştan kaçmak için, askeri olmamak için ülkeyi terk ettiğini yazmış ve bu kişilerin yurt dışına çıkarılmasında da işte feminist grupların çok önemli bir rol oynadığı yer alıyor. Evet, bu da tabii bayağı önemli bir gelişme Evet. ama nereye götürür bizi bilinemez. Evet, esas itibariyle bir de İran'da olup bitenlere ilişkin bir gelişme var mı bilmiyorum ama Türkiye'den İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç olduğunu, 52. Genel Kurulu'nda İstanbul Barosu'nu söyleyelim. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Saraç, 144 yıllık baronun ilk kadın başkanı oluyor. Evet. Seçim sonucunun belli olmasıyla da gazetecilerin karşısına çıkmış ve yaşadığı mutluluğu ifade etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Saraç'ın zaferini tebrik etmişler. Baroya ayrıntılı bir mektup gönderen Can Atalay da Gezi davasını özetlemiş ve Türkiye'nin gideceği, gitmesi gereken yolu kendi düşündüğünü güçlü bir mektupla dile getirmiş. Onun dışında İtalya'daki şeyi de, pardon, sen ne diyordun? Evet, aslında ben de İtalya, Çin vesaire, İran gibi aslında çok sayıda geçme, hatta Türkiye'den de aslında başka tartışmalar vesaireler var ama bu süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Ve İtalya ile hızlıca belki bahsetmek lazım. Aşırı sağcı Giorgia Meloni İtalya'nın yeni başbakanı oldu. Aşırı sağcı veya doğrudan faşist diye tanımlayanlar da var. Yeni kabinesini de açıkladı hafta sonu. 24 üyeyi bulan kabinede sadece 6 kadın bakan yer alıyormuş. Kendisi aslında İtalya'nın ilk kadın başbakanı olmuş durumda. %25'i sadece ama kadınlardan oluşuyormuş. Önceki hükümetlerde çok daha fazla olduğuna yer vermişler. Buna dair yapılan haberlerde. Yeni bakanlıklar da yeni bakanlıkların olduğu da yer alıyordu. Mesela gazete Duvar'daki haberde Doğum Bakanlığı'nın geldiğini söyleniyor. Bir yandan göçmen karşıtı iken bir yandan aile, işte muhafazakar bir aile anlayışını öne çıkarıyordu Meloni. Dolayısıyla İtalya'da İtalyanların nüfusunun azalıyor olmasından yakınıyordu. Bunun için bir doğum bakanlığı, yani aile, doğum ve fırsat eşitliği bakanlığı diye bu bakanlığın adını değiştirmiş. Böyle bir gelişme olduğu söyleniyordu. Evet, yaşlı ve erkek ağırlıklı. Bir de yaş ortalaması 60'mış, bayağı. Evet, yaş ortalaması 60, doğru. Erkek ve yaş ortalaması ile Yaşlı erkeklerden ortalama. Çin'de de Xi Jinping'in etkinliğini artırdığı kongrenin 5 senede bir yapılan ve bir hafta devam eden Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sona erdi. Ve Xi Jinping kongreyle birlikte ülke içindeki gücünü daha da arttırdı diyor. Eski devlet başkanı Hu'nun da podyumdan indirildiği gibi görüntüler vardı. İki kişi Evet, orada çok, eşlik. O çok çok ilginç bir görüntüydü gerçekten. Yani zorla mı götürülüyor, başka bir soru mu var, tam belli değil. Sanki böyle pek bir çıkmak istemiyor gibi bir hali var. Daha sonra sağlık sorunları sebebiyle çıkarıldığına dair resmi bir açıklama Ona geldi. da çok inanıldı tabii. Evet. 79 yaşında iki kişinin yardımıyla Xi ile kısa bir konuşma gerçekleştirdiği görülmüştü. Üst üste 2 dönem Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı olarak hizmet verdikten sonra 2012'de koltuğu Xi'ye devretmişti. Niye salondan çıkarıldığı açıklanmış, sağlık sorunu varmış filan. Evet, bu arada Xi Jinping de üçüncü kez partinin lideri seçilerek Mao Zedong'dan sonra 3 dönem genel sekreterlik yapan ikinci kişi olmuş durumda. Evet ve açıkça da tıpkı Mao Zedong gibi Xi Jinping düşüncesi diye de adlandırılan bir ideolojiyi temsil ediyor kendisi. Onun ne olduğunu artık inceleyenler, Çin uzmanları karar versin. Benim artık bu kadar yakın ilgi alanıma girmekten çıktı. Çok uzun zaman önce çıkmıştı zaten. Evet. Steve Bannon'a da 4 ay hapis cezası verilmiş kongreyi aşağılamaktan. Ve artı para cezası. Artı para cezası da ama beklenenden azmış para cezası. Evet, iyi halden indirim almış yani bir nevi. İyi halden indirim, evet. Yani 6.500 dolar ceza ve 4 ay hapis. Halbuki yargıç Carl Nichols Washington'da savcılardan daha az olmakla beraber o bile 6 ay istemiş. Maksimumda 200 bin ceza ama olmamış onlar. Çünkü bu kongre baskını ile ilgili olarak mahkemenin çağrısına uymamış ve işbirliği yapmamıştı. Yani bildiklerini anlatmamıştı. Çünkü kendisinin ve ona bağlı olan aşırı sağcı grupların işin içerisinde rol aldığı söylendiği için çağrılmıştı mahkemeye ama gitmemişti. Bunun için ceza vermişler. Evet, yani programın başında söylediğimiz, senin altını çizdiğin önemli bir şey de Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani pek çok kritik döneme bu ay içinde giriliyor. Yani ara seçimler de var Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte Brezilya'daki seçim çok önemli ve COP27 de önemli bir toplantı denirken bu şeyde 2 hafta kaldı seçim, ara seçim gününe de muazzam paralar harcamakta olduğu Evet. belirtiliyormuş büyük şirketlerin. Bu da son derece önemli aslında. Evet, kara para deniyor. Tabii ki sağcı, hatta aşırı sağcı adaylara destek veren, işin içerisinde tabii ki olağan şüpheli fosil yakıt şirketleri de var. Evet, ve büyük yalan diyorlar. O da işte seçim çalınmıştı aslında. Biden kazanmadı. Trump kazanmıştı diyen, büyük yalanı destekleyen ve ona bir zafer kazandırması muhtemel olan çok trilyona varan paralardan bahsediliyor. Evet. Trilyon dolardan bahsediyoruz yani. Çok büyük bir şey. Ayrıca da silahlı bir takım oy verenleri, arada ön oy kullananları Evet. caydırmak ve korkutmak için de silahlılar dolaşıyormuş ortalık yerde. Bu da... Özellikle Arizona'da, evet. Evet. Evet, son bir şey de verip bitirelim. Türkiye'den Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Emanete sahip çıkacağız. Kusuru olanlar tespit edilirse her türlü işlemi yapacağız dedi maden faciası ile ilgili olarak. Bir de son derece ilgi çekici bir şey söyledi Erdoğan. Edirne cezaevinde olan zatın, herhalde Selahattin Demirtaş'ı kastettiğini sanıyoruz, Kürtlükle alakası var mı dedi. Selahattin Demirtaş da yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir diye bir yazı göndermiş çeşitli yerlere. Onları da daha sonra konuşuruz diye sanıyorum. Zaman bulacağız diye ümit ediyorum daha doğrusu. Oradan hemen bitirebiliriz artık. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.